1. Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia lijkt te zijn mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz randen hebben zich inmiddels teruggetrokken. President Arce veroordeelde de actie op X en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde 3 nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken, en dat lijkt nu te zijn gebeurd. De actie stond onder leiding van generaal Zúñiga, die intussen zou zijn gearresteerd. Zúñiga werd eerder deze week ontslagen door de president, omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. Morales trad in 2019 af na beschuldigingen van verkiezingsfraude en vluchtte naar het buitenland. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed, wat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Het gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunk. In een reactie aan NRC zegt de bank dat als het waar is, dit betekent dat de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. NRC gaat niet in op het verzoek van de bank om hun identiteit te onthullen. Het Nederlands elftal speelt de 8e finale op het EK dinsdag tegen Roemenië. De wedstrijd is om 18:00 in München. Roemenië werd gisteravond winnaar van groep E na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. Ook Slowakije en België uit die groep zijn door naar de volgende ronde. In groep F plaatste Georgië zich voor de 8e finales na een 2-0 winst op Portugal, dat al was geplaatst. Ook Turkije is door na een 2-1 overwinning op Tsjechië. Het weer, het is een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wat bewolking. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Alles voor de wetenschap. Maar wat krijg je ervoor terug? De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 27 juni. Deze nacht staat in het teken van vrouwelijke wetenschappers. Uit het verleden, maar ook in het heden. Waar loop je als vrouw tegenaan als je wetenschappelijk onderzoek wil doen? En wat kunnen we leren van de vrouwelijke wetenschappers uit het verleden? Daarover gaan we het hebben met Margriet van der Heijden. Zij begon zelf als natuurkundige en deed 4 jaar onderzoek bij de deeltjesversneller van CERN in Zwitserland. Nu schrijft ze boeken, bijvoorbeeld over vrouwelijke wetenschappers, en is ze hoogleraar wetenschapscommunicatie in de natuurkunde bij de TU Eindhoven. Heb je een vraag aan Margriet? Laat het ons weten. Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Margriet, welkom. Dankjewel. Fijn dat je hier zo midden in de nacht wilt zijn. Ben je een beetje wakker? Ik hoop het, ja. Mooi. Tot nu toe wel. Mooi. We gaan er een mooi gesprek van maken. Eigenlijk één ding wat ik aan het begin wil noemen, wat ik ook tegen jou zei in het voortgesprek. Ik vind het toch ergens ironisch dat we hebben het nu over vrouwen in de wetenschap. Mm-hmm. En dat ik zit hier als man jou te interviewen. Ik heb zelf niet misschien de ervaring, of ik kan mezelf niet inleven misschien in dingen waar we het over gaan hebben. Hoe voelt dat voor jou aan? Ik vind dat helemaal niet vervelend. Dat ik hier zit tegenover een man. En ik denk dat het niet per se altijd nodig is dat je precies de exacte gedeelde ervaring hebt om het ergens samen over te kunnen hebben. Althans, dat hoop ik. En het is misschien ook een verschil dat jij een vrij jonge man bent. Dus het is ook weer, denk ik, door de tijd een generatie die misschien alweer anders tegen man-vrouw verhoudingen aankijkt dan ik bijvoorbeeld 20 of 30 jaar geleden meegemaakt heb. Dat hoop ik wel, ja. We gaan in ieder geval ons best doen om er zo diep mogelijk in te duiken samen. Laten we beginnen met een nieuwtje van afgelopen maand. Over jouw eigen universiteit, de TU Eindhoven. Het is heel recent. Die hebben met een vrij streng beleid de instroom van hun medewerkers gelijk kunnen trekken. 50% man, 50% vrouw wordt er nu aangenomen. Mm-hmm. Dus dat is nieuw wetenschappelijk personeel. Ja. Dat is niet zomaar gelukt, toch? Dat ging niet over één dag ijs. Nee. Eindhoven bungelde heel lang eigenlijk onderaan de lijstjes als het ging om aantal vrouwelijke wetenschappers die ze in dienst hadden. En Nederland doet het sowieso niet zo heel erg goed, hè? Ook in wereldwijde vergelijkingen. Nee. Nederland is niet zo progressief als het denkt. Kun je dat even vergelijken met andere landen? Nou, helemaal onderaan vaak in de lijstjes als je kijkt naar aantallen vrouwelijke hoogleraren. Binnen Europa of echt in de wereld? Nee, binnen Europa zitten we nou vaak met Cyprus. In België bungelen we ergens onderaan. Maar wereldwijd staan we ook altijd heel erg laag. Nee, dat is niet goed, nee. En Eindhoven binnen Nederland en de technische universiteiten deden het vaak ook nog eens extra niet goed, zeg maar. Hè, omdat juist de beta-vakken en de technische vakken vakken zijn waarin vrouwen ondergerepresenteerd zijn. Dus in 2019, om terug te komen op je vraag, werd er besloten om eigenlijk een onorthodoxe maatregel in te voeren en om een tijd lang alleen nog maar vrouwen aan te nemen. Het was een beleid dat werd ontworpen door de toenmalige rector magnificus Frank Baaiens samen met hoogleraar arbeidspsychologie Evangelia Demeruti. En dat werd eigenlijk gelijk afgeschoten bij het college van de rechten van de mens, omdat het discriminatie zou zijn. Ja, want dat is ook een beetje een gedachte die ik dan heb. Hè? Je bent dan wel aan het discrimineren. Je bent mannen aan het afwijzen op hun geslacht. Ja, ik vind dat je dat moet nuanceren, omdat je kan denken als een partij zoals vrouwen eigenlijk altijd al in zekere zin gediscrimineerd werd, bijvoorbeeld om dat alle sollicitatiecommissies uitsluitend uit mannen bestonden. En omdat je dan geneigd bent om iemand aan te nemen die op jou lijkt. Hè, dat is wel zo efficiënt. Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus je kunt zeggen, er waren altijd, zijn altijd bijvoorbeeld, hè, dit is maar één voorbeeld, zoveel structurele zaken geweest waardoor vrouwen eigenlijk al feitelijk gediscrimineerd werden, dat ik denk, ja, als je dat een keer recht wilt trekken, Allah. Maar goed, het werd afgekeurd en toen is het heel erg verfijnd. Dus toen is er bijvoorbeeld bekeken, gaat het hier om een faculteit waar echt heel veel weinig vrouwen werken? En kunnen we dan gedurende een half jaar een vacature voor alleen vrouwen openzetten? En als we dan nog niemand hebben gevonden, hem dan verder openen? Dus en nou ja, met al dat soort verfijningen is het wel goed gekeurd door het College van de Rechten van de Mens. En heeft het er toch toe geleid dat er nu evenveel mannen als vrouwen worden aangenomen dit jaar? Ja, dat is dus positief in de cijfers. Wat merk jij ervan op de universiteit, als je daar rondloopt eigenlijk? Ja, nou, ook een disclaimer dat ik nog niet zo heel lang daar werk. 2,5 jaar. En ik begon in de COVID-periode. Dus mijn vergelijkingsmateriaal is niet heel uitgebreid. Ik kan het wel heel erg vergelijken met wat ik heb meegemaakt. Natuurlijk tijdens mijn eigen studie. En in de periode dat ik op CERN aan mijn promotieonderzoek werkte en daarna postdoc was. En ik was eigenlijk altijd de enige vrouw. Een van de heel weinige vrouwen. En in Eindhoven vond ik het echt een verademing. Dat ik gewoon in de kantine en overal vrouwelijke collega's zien lopen. En dat verandert iets aan de hele sfeer. Hè? Omdat je dan een hele andere manier van omgaan met elkaar krijgt. Je kunt het een beetje vergelijken met ecosystemen. Als je een veldje hebt waar allemaal planten door elkaar groeien, dat oogt heel anders dan een veld met alleen maar mais. En de wetenschap was een veld met alleen maar mais. Ja, een monocultuur met alleen maar mannen. In die monocultuur. Ja, het was een monocultuur. En zo'n veel rijkere, diverse cultuur, dat is veel prettiger. Een veel prettiger omgeving, vind ik, om te vertoeven. Vinden andere mensen dat ook? Ik denk uiteindelijk dat het heel erg goed is. En ook omdat wetenschap en technologieën, want Eindhoven is een technische universiteit, en samenleving zijn enorm verweven. Kijk naar de studio waarin wij zitten, maar denk ook aan kunstmatige intelligentie, wat we gaan toepassen naar enzovoort enzovoort. Al die toepassingen die we invoeren in de maatschappij, hoe meer mensen daarover meedenken van hoe kunnen we dat goed doen, en ook over de wetenschap, wat gaan we wel onderzoeken en wat niet, en hoe meer perspectieven je daarin hebt, hoe beter het is. Ja, dus dat is niet alleen fijner werken, maar misschien ook beter voor uiteindelijk de wetenschap die je wilt uitvoeren. Ja, dat denk ik. Als je kijkt in het verleden, en daar lopen we nu een beetje tegenaan, hoe weinig onderzoek er eigenlijk is gedaan, bijvoorbeeld naar ziektes die vrouwen vooral treffen. Ja. Of naar het effect van hormonen. Of hoe heel lang autogordels, om maar een bekend voorbeeld te noemen, alleen op het mannenlijf waren het toegesneden, waardoor vrouwen meer risico liepen op ernstig letsel. De vrouwelijke blik is nodig in de wetenschap. Die ontbrak. Die ontbrak. Voor een deel. Ja. Je zegt, wat ik vind interessant dat je zegt, dat eigenlijk voorheen was de monocultuur van, laten we wel wezen, mannen. Mm-hmm. Jij bent begonnen als natuurkundige. Ja. Hoe was het om rond te lopen in dat maisveld? Ja, is een goede vraag. Nou ja, ik heb het een beetje beschreven in de inleiding van mijn boek. Ik ging natuurkunde studeren. Mijn natuurkunde docent op de middelbare school ontraadde het me. Ik was, wat was dan de redenering daarvan? Nou, niet iets voor een meisje. Toen ik begon waren we met 3 meisjes en zo'n 40 jongens. Aan het eind van het, met kerst waren een heleboel afgevallen. Was ik het enige meisje en een stuk of 20 mannen, denk ik. Alle docenten waren man. En ik dacht, ik ben een soort pionier en het gaat allemaal veranderen. Het gaat beter worden, weet je. Ik voelde me ook wel stoer daardoor. En ik vond gewoon mijn studie heel erg leuk. Dus eigenlijk rolde ik daar heel goed op doorheen. En op CERN, toen ik daar kwam, werd ik ook veel meer geconfronteerd wel met de nadelen van een van de weinige vrouwen zijn. Heb je, het is een veel grotere organisatie. Ik was daar ook heel jong. Hoe erg was je in de minderheid? Ja, we hadden een experiment met waren zo'n 100 mensen die meestal op CERN waren en dan daaromheen nog mensen op thuisinstituten. Er waren wel wat vrouwen uit Italië, want daar studeerden al veel meer vrouwen natuurkunde en waren voor. Daar betrokken. Die liepen echt voor. Maar ja, of toch één op de 30 of zo, denk ik. Ja. Nou, ik ben dan toch wel benieuwd naar wat voor ervaringen je dan, op wat voor manier je dat merkt. Ja, heel verhalen voor ons. Nou ja, heel divers. Als je dan, ik had op een gegeven moment een auto en dan zit er een briefje onder de ruiten van wie kunnen we uit? Of je loopt door het trappenhuis en iemand fluistert in je oor. Nou ja, je bent zo leuk en ik wil met je afspreken. Okay, ja. Of iemand fluistert aan je oor, tu es très jolie of zo, terwijl je gewoon aan het werk ben. Of, ja, dus dit is grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar dat heb ik toen helemaal, dat werd in die tijd helemaal totaal niet zo benoemd. Nee. Ik heb ook wel gehad als postdoc dat ik bijvoorbeeld, ik was toen zwanger. En toen hadden we een vergadering. Er werd toen ook nog gerookt. Hè? In die tijd is heel veel veranderd. Dus het stond een beetje blauw. Of iemand naast me zat heel erg te roken. En ik zei van, nou, wil je dat niet doen? Want hè, ik ben zwanger. En dan was het anders. Ja, maar jij wil zelf toch zo, werken. Dus je was heel erg. Je moest echt je kinderen verstoppen. Je moest toch proberen meer one of the guys te zijn. Ja. Ja. En wat je van je leraar kreeg te horen van dit is niks voor meisjes. Was dat ook daar hoe mensen erover. Namen mensen je minder serieus? Is eigenlijk mijn vraag. Ik denk dat. Dat kwam al even ter sprake in het voorgesprek. Hè. In Ongekend heb ik Abraham de Zwaan, de socioloog, geciteerd met, vind ik, een prachtige uitspraak. Dat hij zegt, wij zijn allemaal vanaf onze geboorte ademen wij allemaal het fijnstof in van de sociale discriminatie die ons omringt en waarvan we ook op een of andere manier deel uitmaken. We worden natuurlijk opgevoed binnen een maatschappij met bepaalde verwachtingen over jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Als kind kijk je naar hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen daarin opereren. Je ontkomt natuurlijk niet aan dat. Dat doorwerkt helemaal op de werkvloer. Nee, oké, je komt er niet aan, maar je hebt het dus wel gemerkt. Moet je dan een dikke huid hebben om daar mee om te gaan? Dat je voelt je minder welkom, lijkt me, dan andere. Nou, je moet. Ik denk niet dat ik per se dat ik iemand met een dikke huid ben, maar ik wat mij wel hielp was een beetje wat ik zei, dat soort pioniersgevoel dat ik had. Ik herinner me nog dat bij één mondeling tentamen de eerste vraag was: wat doet u hier? Ja. Dan kan je natuurlijk heel erg door uit het veld geslagen voelen. Voor mij was het ook zoiets van, oké, ik zal laten zien dat ik het heel goed ga doen. Nou, je moet je niet zomaar laten afschrikken, lijkt me. Er moet toch een soort van doorzettingsvermogen en een soort bewijsdrang in zitten. Je moet een vechter zijn. Ja, je moet vechten. Denken, ik ga het doen. Wat heb jij veel vrouwen om je heen gezien die wel zich lieten toen ik begon met 3 meisjes met kerst waren de andere 2 afgehaakt. Ik ben zelf natuurlijk ook uiteindelijk uit de wetenschap gegaan. Hè. Ik heb een postdoc positie gehad en toen ben ik wel weggegaan. Toen ik je bent naar communicatie eigenlijk gegaan. gegaan, hè? Wetenschapsjournalistiek. Journalistiek, ja, precies. Ja, het is een onderscheid. Voor mij wel een onderscheid. Ja, zeker. Ja, nou ja, voor mij ook wel, natuurlijk. Dat is interessant dat je dat zegt, want wij hadden hier op de redactie deze week een vergadering over, we noemden dat we dit gingen bespreken. Ja. En een van onze collega's die zei van, ja, het schijnt dus een ding te zijn dat heel veel vrouwen uit de beta gaan naar communicatie gaan. Is dat iets wat jij herkent? Ik zou het niet. Het is wel een observatie die ik deel. Ik ken geen onderzoek waaruit dat blijkt of zo. Dus ik durf daar geen hele harde uitspraak over te doen. Maar het is wel een beetje wat je ziet. En als je ook kijkt naar de geschiedenis in Ongekend en de vrouwen. En ik heb nu net deze week met Amerikaanse en Canadese collega's een boek afgemaakt over bijdrage van vrouwen aan kwantumfysica. Dan zie je dat een deel van de vrouwen die wel echt beginnen met hard onderzoek en die bijdragen in dit geval aan kwantum, dat die een soort de competitie, de keiharde competitie die er natuurlijk ook is in de wetenschap, toch een beetje uit de weg gaan. Ook omdat het extra moeilijk is vanuit hun positie. En ik denk dat je dan heel snel toch terechtkomt inderdaad in zoiets als wetenschapscommunicatie of een van die vrouwen in kwantum die weer ging zorgen voor een hele database, wereldwijd alle data van deeltjesfysica verzamelen. Maar dat is iets heel dienstbaars, waar iedereen heel blij mee is. Maar je bent dan eigenlijk uit die competitie gestapt. Dus ik kan me voorstellen dat zulke mechanismes meewerken. Ja, dus het kan nog steeds zijn dat komt door die bias die er is. Nou ja, jij bent dus ook de journalistiek eerst en nu de communicatie. En je noemde net al, je noemt Ongekend, misschien goed om even te noemen. Dat is een boek dat je hebt uitgebracht. Een van de vele. Mm. Want je bent als wetenschapsjournalist gaan werken. Je hebt radio gemaakt. Dat was Hoezo Radio. Dat is eigenlijk een soort voorloper voor ons programma. Ja. Dat is hartstikke mooi dat je hier nu weer zit als gast. Maar je hebt heel veel geschreven. Je hebt voor kranten geschreven, maar ook boeken. Je hebt een aantal van de boeken meegenomen. Ik heb er hier twee liggen. Een kinderboek en Ongekend inderdaad. En ik ben begonnen eigenlijk met kinderboeken te maken. Omdat ik zelf jonge dochters had. Omdat ik het heel erg leuk vind om ja, ik ben zelf nieuwsgierig. Daarom ben ik ook de wetenschap ingegaan. En ik vind dat heel leuk om te delen. Ik vond het echt heel leuk voor kinderen te schrijven. Ik zat toen bij het Parool. Een hele leuke krant, superleuke krant om voor te werken. En toen heb ik mijn eerste kinderboek geschreven en daarna nog een aantal. En later dus ook wat boeken voor volwassenen. Ja, je had net een hele tas vol. Ik heb een beetje doorheen te bladeren. Ja, ik wist niet welke jullie. Nou, ik heb hier het wiskundehondje voor me. Meer verhalen over vormen en getallen, hartstikke leuk. Ja. Ik kan alleen maar voorstellen dat ik later kinderen heb. Misschien dat ik deze dat dit een leuke manier is om hen wetenschap bij te leren. En nou ja, goed, we noemden het net al Ongekend, een boek over vrouwelijke wetenschappers uit de geschiedenis. Ja. Dat boek en de verhalen van die vrouwen waar het over gaat, daar duiken we zo meteen in. Okay. Eerst gaan we naar muziek luisteren. Die heb jij zelf meegenomen. En het eerste nummer, dat is een bekende. The Winner Takes It All, maar dan van Carla Bruni. Ja. Is dat ook een boodschap voor jou, The Winner Takes It All? Het is een beetje het verhaal van winnaars winnaars en verliezers. En daar is heel veel over te zeggen. De wetenschap is heel erg een veld geworden van winnaars en verliezers. Maar je kan ook denken, die vrouwen, de schijnwerper op de een zorgt voor de schaduw op de ander. Dus, en ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik hou veel van Carla Bruni. Een prachtige introductie. We gaan luisteren naar Carla Bruni met The Winner Takes It All. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small. The winner takes it all, yeah. The winner. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Rozen Jacobson. Bij ons in de studio is vandaag Margriet van der Heijden te gast. Zij is wetenschapsjournalist en hoogleraar wetenschapscommunicatie in de natuurkunde aan de TU Eindhoven. Ze schreef het boek Ongekend over vrouwen in de wetenschap. Het komende half uur spreek ik met haar over wat voor obstakels je als vrouw in de wetenschap kan tegenkomen, zowel in het verleden als tegenwoordig. Heb je een vraag voor Margriet over het boek Ongekend of haar eigen ervaring als vrouwelijk wetenschapper? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Margriet, voor de muziek hadden we het al even over dat je als je bent als theoretisch natuurkundige begonnen en je geeft nu les ook over wetenschapscommunicatie, natuurkunde. Je schrijft voor kranten, je schrijft voor boeken. Een van die boeken, die noemde wel Ongekend. Hoe is dat boek ontstaan? Ja, ik heb op een gegeven moment in 2017 of 18 voor NRC een serie gemaakt over vrouwen die over het hoofd waren gezien. En dan vrouwen in de natuurwetenschappen. Was een klein beetje geïnspireerd op Overlooked uit de New York Times, waarin ze als het ware ook de necrologie schreven van mensen uit het verleden die ten onrechte nooit een necrologie hadden gekregen. Maar ik had heel erg de focus dan op natuurwetenschap. En die zijn gebundeld en die heb ik aangevuld en een inleiding bij geschreven. Ja, dus je hebt een boek gemaakt van dus de columns bij elkaar eigenlijk en daar wat bij geschreven. Ja. Er is dus blijkbaar een groot publiek voor die columns lezen en die ook het boek willen lezen. Waar ik benieuwd naar ben, misschien weet je dit niet, maar zijn dat vooral ook vrouwen die geïnteresseerd zijn in die verhalen of is dat een gemengd publiek? Dat is wel een goede vraag. Ik denk toch in eerste instantie vooral vrouwen. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, maar wel degelijk denk ik ook wel mannen, want ik krijg ook wel eens reacties van maar echt de aantallen, ja, die ken ik niet. Dat is, ja, hoe moet je daar achter komen? Ja, dat weet ik niet. Daarom dacht ik een gewaagde vraag. Laten we even de inhoud hebben. Hè? Je bundelt verhalen van vrouwelijke wetenschappers uit het verleden. Ja. Wat voor vrouwen zijn dat? Ja, heel divers. Een heel divers gezelschap van de eerste vrouwelijke hoogleraar Laura Bassi aan het begin van de 18e eeuw in Italië tot vrouwen uit de 20e eeuw. Ja, het gaat over natuurwetenschappen. En het gaat steeds over natuurwetenschappen en dan echt ook de harde natuurwetenschappen, want daar ligt mijn eigen hart natuurlijk een beetje als voormalige, of als nog steeds zou je kunnen zeggen, deeltjesfysicus. Dus echt de wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, ja. Ja, en is er veel informatie over deze vrouwen te vinden? Nou ja, dat is een van de punten natuurlijk. En ook een van de redenen voor mij om het boek te schrijven. Als je, kijk, ik dacht, ik ben een pionier, hè? Maar als je dan even gaat zoeken, blijkt, oh, vrouwen waren er altijd. En dan is de volgende vraag, waarom weten we dat niet? Want het zou mij geholpen hebben als ik dat wel wist. Ja. Want dan had ik niet steeds met mijn mond vol tanden gestaan bij de vraag, maar vrouwen kunnen het toch niet, anders hadden ze toch wel een bijdrage geleverd. Of anders waren ze er toch wel geweest. Had ik kunnen zeggen, ja, maar kijk, die. En de reden dat ze uit de geschiedenisboeken zijn gevallen is enerzijds dat tot de jaren 80 wetenschapshistorici heel erg de schijnwerper zetten op de grote, en dat waren dan wel altijd bijna mannelijke, zeg maar helden van de wetenschap, Newton, Einstein, de grote namen die echt getalenteerd en als het ware, zo leek het, in hun eentje elke keer een ontdekking deden. Zo leek het. Die heel veel mensen in de schaduw zetten. He, want wie aan de top staat, kan alleen maar bestaan met door het massief eronder. He. Maar dat hele massief kwam in de schaduw en die schaduw viel des te dieper op vrouwen. En dat komt omdat vrouwen niet naar de universiteit mochten, daar niet konden werken, daardoor ook niet een standaard carrière konden bouwen, vaak niet in aanmerking voor prijzen kwamen. Wat betekent als je als historicus op zoek gaat naar bronnen, dat je ook weinig documenten over ze vindt. Ze kregen sowieso weinig erkenning, maar je noemt al wat andere obstakels die je als vrouw. Dus laten we ons even verplaatsen. Mm-hmm. We gaan 100 jaar terug in de tijd misschien, of is dat te ver terug? Om even een voorbeeld te nemen, om even een idee te krijgen. Ja, we kunnen 150 jaar of zo teruggaan. 150 jaar zelfs, oké. Okay. Stel je voor dat je dus een vrouw bent die dan een exacte wetenschap, nou laten we zeggen natuurkunde, wilt gaan studeren. Hoe normaal was het überhaupt? Niet. Dus de universiteiten openen hun deuren voor vrouwen aan het einde van de 19e eeuw. Dus dan zitten we op zo'n 150 jaar geleden. Ongeveer hè, dat de eerste vrouwen gingen studeren. Dus in Nederland Aletta Jacobs. Mm-hmm. Ietsje eerder in Rusland richtten Russinnen hun eigen hogere leergangen voor vrouwen op. In de Verenigde Staten kreeg je women's colleges. Maar dat was echt voorbehouden wel aan vrouwen vaak uit de elite. Ja. Of vrouwen die heel erg gesteund werden door het gezin waar ze uitkwamen. Ja. Nou stel dat je dan dus genoeg geluk had om uit die elite te komen als vrouw en dan te gaan studeren. Wat voor obstakels kwam je dan tegen? Hoe werd het je allemaal moeilijk gemaakt eigenlijk? Mm. Ja, dat verschilt natuurlijk per land waar je zat. Maar in Nederland bijvoorbeeld waren de sociale conventies heel sterk dat vrouwen voor het gezin hoorden te zorgen. En in 1924 zijn die ook in een koninklijk besluit eigenlijk vastgelegd bij wet. En toen werden vrouwen, zo gauw ze huwden, dus op de dag dat ze huwden, eervol ontslagen uit overheidsbanen. Dus ook als die baan als onderzoeker aan een universiteit was. Plat gezegd, dan kom je al niet verder. Ja, plat gezegd, dus als je trouwde, mocht je niet meer werken. Ja. Dus de keuze was, ik wil wetenschapper worden en dan blijf ik alleen. En dan kwam je toch vaak in de lagere regionen van de wetenschap terecht. Ja, dus het is niet alleen dat er een soort van vooroordelen waren over wat vrouwen wel en niet konden, maar het was ook dat er gewoon hele harde regels waren. Ja, dus het is steeds een combinatie. En het is natuurlijk ook een soort kip-ei-verhaal elke keer. Die regels zijn ook een weerslag van de conventies en de ideeën die er waren. En die conventies en ideeën die er waren konden ook stand houden door bepaalde sociobiologische ideeën die ook weer door de wetenschap werden gepropageerd. Van vrouwen hebben kleinere hersenen of veel last van hormonen. Er was natuurlijk ook nog geen anticonceptie. Dus het is echt een ingewikkeld, zichzelf in stand houdend probleem geweest. Omdat als vrouwen dan niet mogen werken in de overheidsbaan en dus ook niet docent op een middelbare school kunnen worden, dan hebben meisjes die opgroeien ook geen rolmodellen die ze zien, die hun kunnen inspireren. Dus zo, daar wil ik houdt het zichzelf in stand. De rolmodel vind ik een heel belangrijk onderdeel van verhaal. Maar dus even terug naar deze vrouwen die dus lang geleden wilden gaan studeren. Nou, het werd ze niet makkelijk gemaakt. Des te meer respect moeten we hebben, denk ik, voor de vrouwen die wel doorzetten, toch? Want je werd makkelijk weggepest. Of soort van, het werd je niet makkelijk gemaakt om. Ja. Het werd niet leuk voor je gemaakt. Nee. En het woord weggepest is ook wel moeilijk vanwege die uitspraak van Abraham de Zwaan. Hè, van, ja, het is, omdat, je moet het niet kwalijk gaan nemen, de mensen. Nee, het was niet altijd vanuit de hele slechte bedoelingen. Nee. En het was ook niet per se alleen maar man versus vrouw. Hè. Het is sowieso niet. Het gaat natuurlijk sowieso niet alleen maar om die twee genders. Nee, want andere vrouwen zullen die vrouwen misschien ook raar hebben aangekeken. Ja. Dus dat is een belangrijke nadruk, nuance inderdaad. Ja. We moeten niet met de vinger gaan wijzen naar alle mannen die vrouwen onderdrukten. Nee. Toch ben ik benieuwd, wat voor eigenschappen had zo'n vrouw nou nodig? Ja, het is heel verschillend. Hey, ik heb naar die, maar als van zal ik misschien met een concreet voorbeeld van een vrouwenleven. Ja, eentje uit je boek. Uit het boek nemen. Ja, nou, dat was sowieso inderdaad. We wilden inderdaad toch wat van die vrouw bespreken. Dus wat is de eerste vrouw die dan? Wat je nodig hebt is wel een flinke dosis eigenzinnigheid natuurlijk, doorzettingsvermogen. Je moet een beetje, toch geloven. Misschien niet, in jezelf ook, maar zeker in het doel wat je voor ogen staat. Als je kijkt in die 19e eeuw, daar vroeg je naar, hè, of het eind van de 19e eeuw, 150 jaar geleden, ietsje daarvoor, dat de universiteiten net hun deuren openden voor vrouwen. Dat was in die zin ook een bijzondere eeuw, omdat de wetenschap toen professionaliseerde. Meer mannen gingen ook naar de universiteit. Je kreeg laboratoria. Je kreeg allerlei disciplines die steeds specialistischer werden. Dus de kloof tussen de amateur en de beroepswetenschapper werd groter. Dus het werd voor vrouwen steeds moeilijker om mee te doen. Waardoor het ook steeds noodzakelijker werd om wel te proberen die universiteit binnen te komen. En een van de vrouwen die leuk is om te noemen is Maria Mitchell. Mm-hmm. Zij was de eerste Amerikaan die een komeet ontdekte die niet met het blote oog te zien is. En daar kreeg ze medaille voor, toch? En daar kreeg ze medaille voor van de koning Frederik VI uit Denemarken. Een gouden medaille, want die had een prijsvraag uitgeloofd. Ze was niet de eerste vrouw die zoiets ontdekte. Er was eerder al Caroline Herschel had kometen ontdekt. Maar ze was de eerste Amerikaan. En omdat ze die gouden medaille kreeg, mocht ze lid worden van de American Academy of Arts and Science en van de American Association of the Advancement of Science. En dan was ze de eerste vrouw, dus was een baanbreker. En ze werd ook hoofd van de astronomieafdeling van Vassar College, wat een van de eerste vrouwencolleges was. En waardoor lukte dat haar? Omdat je vroeg wat voor eigenschappen moet je hebben. Ze kwam uit een gezin met 10 kinderen, maar het was een gezin van kwekers. En kwekers was een bepaalde christelijke stroming, hechtte heel veel waarde aan goed onderwijs en vonden mannen en vrouwen gelijkwaardig. Ja, dus waren vrij progressief. Waren progressief. Dus haar vader leerde haar al naar de sterren kijken. Zij ging zelf het onderwijs in, stelde haar school ook open voor zwarte kinderen, wat in die tijd ook super progressief was. Ja. Dus dat is één ding. Steun van vader is ook een belangrijk ding. En een heleboel eigenzinnigheid om je school zo open te stellen, ja. om je eigen pad te kiezen. En geluk dat je die komeet vindt en dat je die gouden medaille dan krijgt en dat de dingen net goed op zijn plek vallen. Zag je dan met die gouden medaille dat mensen daar dan een stuk serieuzer gingen nemen ook? Ja. Of werd het nog steeds moeilijk voor haar? Nou, daardoor kon ze lid worden van die academies, denk ik. Hè? Dat dan ineens kreeg zo'n ontdekking extra gewicht. We hebben nu Maria Mitchell genoemd. Misschien nog een andere die in je boek langskomt. Is Henrietta Leavitt. Zeg ja, het goed? Leavitt. Leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. En wat interessant is net als Maria volgens mij, was zij een zogenaamde computer. Klopt dat? Of was Maria dat niet? Maria was dat niet. Maria, okay. Die was een amateur. Die was nog een echte amateur. Die had geen academische opleiding. Die had van de vader leren sterren kijken. En die heeft alles zichzelf geleerd. Tot ze uiteindelijk dus wel op zo'n women's college de leiding kreeg. En Henrietta Leavitt, die deed haar opleiding wel aan zo'n women's college, aan Radcliffe. Dat hoorde was het women's college van Harvard. En daar deed ze wiskunde en sterrenkunde. En daarna werd ze inderdaad, wat jij zei, een menselijke computer. Ja, misschien even goed om uit te leggen wat dat is, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ja, het wordt ook wel badinerend. Werd het vroeger gezegd, een computer met een rokje aan. maar het ging dan om vrouwen die routine klussen uitvoeren, alsof ze een algoritme uitvoeren, zoals een computer een algoritme of een berekening kan uitvoeren. Ja. En in het geval van Henrietta Leavitt ging ze na haar studie aan de sterrenwacht van Harvard de fotografische platen bekijken die daar werden gemaakt. Hè. Nu maken we digitale foto, maar toen hadden ze dan een fotografische plaat. En dan moest zij kijken wat de sterposities waren op die fotografische plaat. Hè. Die telescoop was natuurlijk op een bepaald gebied aan de hemel gericht. En dan op die plaat kon zij kijken, oh, die ster staat dan precies daar en die daar. En dat moest ze in tabellen zetten. Ja. Ze mocht geen creatief werk doen, nee. En dat deed ze toch. Dus om het heel plat te zeggen, er werden eigenlijk allemaal vrouwen werden in een kamer bij elkaar gezet en die mochten dan al het denkwerk doen. Of het uitrekenwerk, maar die kregen sowieso niet de eer. Nee, en ook geen salaris. Oh. Ze verdienen er niks mee en later vanaf 1900 32 dollar cent per uur. Weet je. Ja. Henriette Leavitt, wat heeft zij betekend voor de wetenschap? Zij was ook heel eigenwijs en heel slim. En zij ging toch eigen onderzoek doen en zij ontdekte variabele sterren, de cefeïden, die je als kilometerpaaltjes van het heelal kan gebruiken. De sterren die knipperen en als ze heel fel zijn, knipperen ze langzaam en als ze heel zwak zijn, knipperen ze snel. En dus als je een langzaam knipperende ziet, weet je dat is een felle. En als die dan toch zwak is, weet je die staat ver weg. Dat is het idee. En Hubble gebruikte dat om de positie van ver weggelegen sterrenstelsels te bepalen, om te laten zien dat die sterrenstelsels allemaal van ons vandaan lijken te bewegen, ja, dus, en dus dat het heelal uitdijdt. Dus Hubble, een belangrijke astronoom, sterrenkundige, die heeft dus de eer gekregen voor dit werk, terwijl hij dus werk heeft gebruikt van Henriette Leavitt. Ja. Dankzij haar berekening eigenlijk. Ja, Hubble kreeg de Nobelprijs voor die ontdekking die heel belangrijk is en waaraan hij ook zeker een enorme bijdrage natuurlijk heeft geleverd, maar hij gebruikte ook haar methode. Moet ik er als kanttekening bij zeggen dat heel veel mensen haar ook voor de Nobelprijs hebben voorgedragen, waaronder Hubble zelf. Maar zij was toen al overleden en hij wordt niet postuum uitgekend. Aan de andere kant zie je wel dat de schaduw ook op haar viel, omdat aanvankelijk zij mocht niet eigen werk doen. Hè. Officieel mocht ze alleen die tabellen vullen. En toen ze toch dat eigen werk had gedaan, werd dat gepubliceerd onder de naam van haar baas Pickering, die alleen maar haar bedankte in het leven. En dit is iets wat terugkomt ook. Hè. De podcast waar we het straks nog over gaan hebben, is dat ze gewoon geen eer kregen. Ze werden gewoon niet bij naam genoemd bij de publicaties. Dat gold ook voor veel mannen. Hè. Dus er is een beroemd paper van Stephen Chapin uit 1989, waarin hij het heeft over Robert Boyle. Mm-hmm. Je kent misschien de wet van Boyle en Gay-Lussac van gescheikunde van de middelbare school. En Boyle was een beroemd geleerde, was ook een rijk man. En dan, juist omdat hij rijk was en een groot huis had, kon hij een lab inrichten en een hele, een vloot of hoe zeg je het, een legertje aan technici en instrumentmakers inzetten, die data verzamelden, die zelfs papers schreven, wier namen wij ook niet meer kennen. Nee, dus je zegt heel veel in de wetenschap is mogelijk gemaakt dankzij heel veel mensen die nooit de eer hebben gekregen. Onzichtbare hand, invisible hands noemt Shep in het, de onzichtbare handen. Alleen vrouwen trof dat lot vaker, omdat die in die onderste dienstbare regionen bleven hangen, omdat die niet terechtkwamen in die hogere regionen van de wetenschap. Was Henriette Leavitt eigenlijk ook bekend met het verhaal van Maria Mitchell? Want zijn Amerikanen allebei, toch? Leavitt die zat op zo'n women's college. En zij zal dus ongetwijfeld het verhaal van Maria Mitchell, die hoofd was van de astronomieafdeling van een ander women's college, gekend hebben en allicht door geïnspireerd zijn. Ja, dat vermoed ik wel. Hey, nog eentje die we willen noemen is Katherine Johnson. Die komt ook langs in jouw boek. Wie was dat? Ja, dat was ook die begon ook als calculator. Zij werd geboren kort voor Leavitt overleed in 1920. Zij werd geboren in 1918. En zij werkte in de jaren 50 in het Langley-laboratorium van de voorloper van NASA als menselijke computer. En in de jaren 50 was het de space race, hè, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie die bracht de Sputnik in een baan om de aarde, tot ontzetting van de Amerikanen. Want ineens was er voor het eerst een satelliet die om de aarde draaide. En toen ging het hondje Laika ook nog de ruimte in. Dus die waren enorm aan het werk. Hoe kunnen wij een satelliet de ruimte inbrengen? Hoe kunnen wij een raket de goede, juiste baan geven om dat te doen? En die satelliet de goede baan, zodat die niet weer op aarde terugvalt. En daarvoor waren berekeningen nodig. En Katherine Johnson die bleek al snel zo goed dat zij bij de belangrijke afdeling waar die berekeningen gemaakt werden te werk gesteld werd. En, dus voor zover ik kan zien, heeft zij wel in haar leven nog de eer gekregen die ze verdient. Absoluut. En, ja. En we zitten nu dichterbij op nu. En dan ben ik toch benieuwd, als je terugkijkt naar de eerste eigenlijk vrouw die we noemden, Marie Mitchell. Wat is er veranderd in de tijd, sinds haar tijd en Katherine Johnson. Gewoon tussen nu. Nu. En de tijd van Maria Mitchell, toen zei je. Nou ja, wat ik zei, Maria Mitchell was nog een amateur. Kijk, nu kunnen vrouwen gewoon naar de universiteit. Maria Mitchell werd wel al aan zo'n women's college natuurlijk hoofd van een lab. Dus dat komt toen ook al. Maar zij ontdekte bijvoorbeeld dat vrouwen minder verdienden dan mannen. En daar ging ze ook tegen vechten. Ja. Nou, dat doen we nog steeds. Ja. Gelukkig maar. Nou ja. Ja, nou, en dat we vechten is gelukkig, maar dat het nodig is, is natuurlijk eigenlijk wel heel vreemd dat dat nog steeds nodig is. Nee, en dat is misschien een belangrijk punt om te maken. Want ja, iets waar ik misschien zelf ook schuldig aan ben, is dat ik vaak denk, oh, maar we zijn al zover gekomen, het gaat hartstikke goed, maar er is nog veel winst te maken. Ja, En de reden dat we het vannacht over het onderwerp hebben is onder andere omdat onze collega Edda Heinsman van onze wetenschapsredactie van de NTR een podcast maakte over vrouwen in de wetenschap. Die staat sinds deze week online en heet Alles voor de Wetenschap. We gaan hem de komende weken uitzenden in de nacht, vandaag de eerste. Jij hebt deels meegewerkt aan de podcast. Mm. En afgelopen zondag was de officiële lancering van de podcast. Jij was daarbij. We hebben ook een gesprek opgenomen. Die hebben we ook gepubliceerd als bonusaflevering. Hoe was die dag voor jou en dat gesprek? Het was een hele feestelijke bijeenkomst. Hè? Ook omdat die mooie serie van Erg gepresenteerd werd. En ik vond het ontzettend leuk om aan tafel te zitten met Daphne Stam en Fleur Zeldenrus. Fleur is van een jongere generatie, heeft haar eigen onderzoeksgroep in Nijmegen, loopt ook weer natuurlijk tegen dingen aan. Een man met een baan, kleine kinderen. Dat allemaal combineren met het leiden van een hele groep. En Daphne heeft natuurlijk haar heel eigen ervaring gehad bij lucht- en ruimtevaart. Wat nog steeds een vak is met heel weinig vrouwen, ondanks bijvoorbeeld de voorbeelden van Katherine Johnson. Ja, Daphne is veel nieuws geweest vorig jaar. Zij vertrok bij de TU Delft, omdat het een mannenbolwerk is. Mm-hmm. En daar wilde ze een heel duidelijke statement mee maken. Daarover zei ze in het gesprek zondag dit. Ik heb 10 jaar in Delft gewerkt bij luchtvaart- en ruimtevaarttechnieken. En altijd perfecte beoordelingen en dergelijke. Maar op een gegeven moment merk je dat je niet verder komt. En je ziet dus om je heen andere mannen wel verder komen. En er worden mannen aangenomen op posities waarvan je denkt van, daar was ik veel beter voor geschikt. Dus je hebt ook helemaal geen macht. Dus als je in Delft kijkt, ik heb het vanmorgen nog even opgezocht bij lucht- en ruimtevaarttechnieken, is 7% van de hoogleraren vrouw. Dus dat is ontzettend weinig. En die vrouwen zijn in de laatste jaren aangenomen. Want de vrouw die de voorprofessor was, die is weggegaan ook. En die daarvoor professor, de vrouwelijke professor, is ook weggegaan. In het jaar dat ik wegging, ging een kwart van de vrouwelijke UHD's, dus universitair hoofddocenten, weg. Maar de meeste gaan stilletjes weg. Ja, als ik het zo hoor, dan denk ik toch ergens ook van, is er ook weer ergens niet veranderd of weinig veranderd, in een bepaalde zin. In ieder geval in de omgang. Misschien zijn de cijfers veranderd van vrouwen die instromen. Kijk, die cijfers fluctueren ook heel erg. Hè. In de jaren 80 was een dieptepunt van het aantal vrouwen in de wetenschap. Rond 1900 waren er bijvoorbeeld veel meer vrouwen die voor een studie natuurwetenschap kozen in Nederland. Bijna de helft van de vrouwen die ging studeren ging iets natuurwetenschappelijks doen. De constante is dat we nog steeds, denk ik, doordrongen zijn van toch allerlei stereotype ideeën. Er is een heel bekend onderzoek gedaan in New York door de groep van André Simpian, die aan 60.000 academici in de Verenigde Staten heeft gevraagd van, hoe kijken jullie nou aan tegen verschillende vakgebieden? En kan iedereen daarin even succesvol worden? Of heb je daar bepaalde briljantie en aangeboren talent voor nodig? En er wordt er gedacht, wiskunde, natuurkunde, engineering, waaronder lucht- en ruimtevaart valt, en muziek componeren en filosofie, daar heb je aangeboren talent voor nodig. En dat wordt nog heel vaak toegeschreven aan mannen. ja, dat soort vooroordelen. En daar hadden we het net over. Het is natuurlijk een heel complex geheel. Maar die houdt natuurlijk in stand ook een bepaalde monocultuur. Omdat daardoor vrouwen afgeschrikt worden. Denken, oh, ik heb dat talent misschien niet. Omdat mannen veel makkelijker denken, ik kan het wel. En er is ook... ook een groot verschil, je zei net van er is weinig vooruitgang. Het verschilt ook van vakgebied tot vakgebied. Sommige vakgebieden zijn wel veel meer vrouwen inmiddels doorgedrongen en andere veel minder. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld de natuurkunde heeft nog steeds heel weinig vrouwen. Lucht- en ruimtevaart heeft nog steeds heel weinig vrouwen. Maar de geneeskunde heeft intussen heel veel vrouwen. Zelfs iets meer dan ja, mannen. Want dat is ook een belangrijke vraag die ik eigenlijk wat eerder... Ja, wat ik me ook al afvroeg. We hebben het de hele tijd over de wetenschap, maar... hoe verschilt het tussen de beta-wetenschap en andere hoeken van de wetenschap? Er zit heel veel variatie in. Dus ook binnen die beta-wetenschap, als je de geneeskunde bij de beta-wetenschap rekent, dan zitten daar dus heel veel vrouwen eigenlijk al. Hè, is het daar eigenlijk niet zo'n probleem meer. De biologie zitten ook traditioneel veel meer vrouwen. Scheikunde zitten iets meer vrouwen. Maar bijvoorbeeld de ingenieursstudies zitten traditioneel minder vrouwen. Filosofie zitten ook weinig vrouwen, terwijl dat misschien geesteswetenschap is. Maar bij sommige talen zitten weer veel vrouwen. Dat hangt ook weer samen met natuurlijk bepaalde vooroordelen. En ik denk wat in het citaat van Daphne Stam ook heel goed naar voren kwam, is een bepaalde eenzaamheid die je natuurlijk hebt als je tot zo'n kleine minderheid behoort. Omdat je dan ook heel snel niet elkaar steunt, maar eerder nog elkaars concurrent wordt. Ja. Of in elk geval in een hele lastige verhouding tot elkaar komt te staan. Omdat je dan enerzijds, je zit vaak dan in een ondergeschikte positie. Ja. Dus je moet je verhouden totgene boven je. De wetenschap is vaak heel hiërarchisch en die baas is vaak een man. Daar moet je toe verhouden. Dan kun je niet tegelijkertijd verhouden tot die andere vrouw die zich weer tot een andere man ook boven haar moet zien te verhouden. En dan ben je ook niet altijd misschien solidair. Ja. En dan ben je zeker niet altijd samen sterk. Dus dat is denk ik ook wel... Des te meer reden om ze naar buiten te brengen, zoals Daphne doet. Ja. Maar er is inderdaad, het voelt toch als een soort onzichtbaar probleem dat belangrijk is om te bespreken. We gaan zo meteen nog een hoopvolle blik werpen. Kijken naar hoe dit in de toekomst beter kan. Eerst weer even muziek. Het tweede nummer dat je hebt meegenomen is ook een favoriet van mij. Santé van Stromae. Waarom dit nummer? Nou ja, dat nummer gaat eigenlijk ook over mensen die we vaak van wie werken we vaak als vanzelfsprekend aannemen. Hè? Die we over het hoofd zien. De of niet zien als een mens, een schoonmaakster. Iemand op een terras die je bedient. Ja. En dat vind ik ook goed om te benoemen. We hebben het nu over de wetenschap. Maar we moeten niet alleen maar kijken naar de hoogste baan. En dat het belangrijk is dat we een vrouwelijke premier hebben of een vrouwelijke professor. We moeten proberen natuurlijk in de. Moeten, maar dat zou ik heel graag willen dat we iedereen zien staan. Ja, nou, dat gaan we doen door te luisteren naar dit nummer. Stromae met Santé. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez. beauté. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Ja, dat was Stromae met Santé. Een proost eigenlijk op alle mensen die onzichtbaar zijn. En daarover spreek ik deze nacht met Margriet van der Heijden. Ze is hoogleraar wetenschapscommunicatie in de natuurkunde, maar schrijft ook boeken. Dat gaat vooral over vrouwen in de wetenschap die vaak veel moeten en moesten laten om onderzoek te kunnen doen. Voor de muziek sprak ik al met haar over vrouwelijke wetenschappers uit de geschiedenis. Mocht je een deel hebben gemist, je kan ons gesprek terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht van en luister op je eigen moment. Zometeen hebben we ook ruimte voor vragen van luisteraars, dus laat van je horen. Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je live je vraag stellen in de uitzending. Margriet, we hebben het uitgebreid gehad over eigenlijk het probleem, om het zo maar te zeggen, van waar vrouwen in de wetenschap tegenaan lopen, vroeger maar nog steeds. Tijd om actie te ondernemen. We hebben vrouwen nodig in de wetenschap. Is er nog een lange weg te gaan? Er worden wel eens prognoses gemaakt van wanneer zullen we evenveel mannen als vrouwen in de wetenschap hebben. En dan kom je ergens aan het eind van deze eeuw uit of in de volgende eeuw, afhankelijk van de prognose. Het is. Ik vind het zelf wel leuk dat die vraag altijd wordt gesteld. En al in 1738 schreef Emilie du Châtelet, een vrouw die zich ook met natuurwetenschappen bezighield, schreef: als ik koning was, dan zou ik een experiment willen doen waarbij ik gelijke rechten gaf aan alle mensen, aan ook degene wie rechten nu worden beknot, zogezegd. Dus aan vrouwen. En ik zou hen zeker de gelijke rechten van de geest willen geven. En je kunt je natuurlijk afvragen of we dat al hebben bereikt. Wat betekent gelijk dat, zeker op het gebied van denken, van leren, van studeren, dat vrouwen zich gelijkelijk zouden moeten kunnen ontwikkelen. En of we zo'n gelijk speelveld bereikt hebben, is maar de vraag. En aan het begin van de uitzending had je het ook over Eindhoven, hè, waar nu evenveel mannen als vrouwen instromen. Maar met alleen instroom ben je er natuurlijk nog niet. Nee. Vrouwen moeten zich dan ook, en het geldt trouwens niet alleen voor vrouwen, alle ondergerepresenteerde groepen moeten zich dan ook welkom voelen. En het betekent ook, als je een gezelschap inclusiever wil maken en dus nieuwe groepen wil binnenhalen, en je hebt geen ruimte om die groep heel veel groter te maken, dat er ook dus mensen weg. Ja, er komt ook competitie om plekken. Anderen zullen plaats moeten maken. Dus het kan ook niet zonder frictie gaan. Nee. Dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. En dan die hele hardnekkige stereotype vooroordelen. Hoe doorbreek je die? Ja. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja, en dat is een ander aspect hiervan. Het is één ding om beleid op te stellen. Mm-hmm. Wat TU Eindhoven nu heeft gedaan om te zorgen dat er meer vrouwen komen. Maar naast beleid is er inderdaad ook nog een bepaald beeld dat je wilt veranderen. Ik herinner mij nog in mijn opleiding dat er werd gezegd van als dan kinderen in een basisschool werd gevraagd om een wiskundige te tekenen, was het altijd een mannelijke professor, zeg maar. Ja. En dat is het beeld dat mensen hebben misschien van deze exacte wetenschappen. En je wilt eigenlijk dat gewoon allebei kan zijn. Dus is het niet ook net zo belangrijk dat vrouwen in de wetenschap een rolmodel zijn? de andere toekomstige vrouwelijke wetenschapper inspireren? Ja, het is wel dubbel. Want het betekent dat je weer vrouwen het probleem laat oplossen. Terwijl er ook een probleem is in gelijke beloning. Ja. Terwijl er ook een probleem is dat mannen geen plaats willen maken voor vrouwen die, zoals Daphne Stam zei, misschien wel twee keer zo goed zijn. Mm. En toch blijven zij lekker op hun plek zitten. Het is wel een probleem dat als je bijvoorbeeld speciale vrouwenleerstoelen creëert, wat de meeste Nederlandse universiteiten hebben gedaan, dat vrouwen dan allemaal daarop worden gezet. Dat is ook benoemd in de podcast zondag. En dat dan nog steeds de mannen alle gewone leerstoelen, zoiets van, we hebben nu toch een oplossing gevonden. Dus dan als je dan gaat zeggen, ja, jullie moeten ook nog rolmodel zijn. En ze moeten dus ook al voor misschien een lager salaris op een speciale leerstoel met een gezin. En terwijl iedereen denkt van, als ze iets goed doen, nou, ze zal wel hulp gekregen hebben van een man. Ik chargeer nu, hè. Moeten ze dan ook nog een rolmodel zijn? Ja, misschien moet ik het dus overwoorden. Er zitten twee kanten aan. Hoe zorgen we ervoor dat dan dat beeld verandert? Maar rolmodellen zijn wel degelijk wel belangrijk. Maar zijn natuurlijk ook niet zaligmakend, hè. Want dan leg je, heel vaak wordt de oplossing van het probleem dan ook weer helemaal in de schoenen van vrouwen geschoven. Dat staat me dan daar weer een beetje aan tegen. Zie jij jezelf als een rolmodel? Ik heb dat nooit zo gezien. Maar misschien ben ik dat toch wel, denk ik, met de boeken. Dat wordt wel gezegd. En dat zou ik dan ook heel fijn vinden. Als anderen denken van, zie je wel, het kan wel daardoor. Als andere vrouwen of meisjes dat daardoor denken, ja. Ja. We zitten bijna aan het einde van ons gesprek, ja. Helaas. Ik sluit graag nog even af met de podcast Alles voor de Wetenschap van Edda Heinsman. Zometeen, ik zeg het einde. We hebben gelukkig nog een half uur met luisteraars. Maar het einde van ons uurgesprek. Na de interactie met luisteraars gaan we de eerste aflevering luisteren. Heb jij zelf ook alle afleveringen al geluisterd? Nee, ik moet zeggen, ik was heel erg druk met een deadline van een boek. Wat ik zei ook over weer vrouwen die aan kwantum hebben. Dat is dan een goed excuus in dat geval. maar goed, leuk dat je misschien, die kunnen ook nog gaan leren. Ja, zeker. Maar je hebt meegewerkt aan een van de afleveringen, dus ja. Die hoef je niet te luisteren, denk ik. Over Caroline Bleker. Wat is er bijzonder aan haar verhaal? Ja, Caroline Bleker was ook een domineesdochter, net als Henriette Leavitt bijvoorbeeld. En zij heeft zij promoveerde in de natuurkunde, maar besloten, ik ga niet werken in de wetenschap. Niet omdat ze trouwde, want ze ging samenwonen. Dus ze was super dwars. Ze ging en samenwonen en ze richtte haar eigen bedrijf op. En ze bouwde de fasecontrastmicroscoop naar een ontwerp van Frits Zernike, en waarmee Frits Zernike de Nobelprijs heeft gewonnen in 1953. Bouwde ze in haar fabriek die ze had opgericht voor optica en optische instrumenten. Waar ze ook heel veel Joden hebben, hebben laten onderduiken. Ja, ze had in de oorlog onderduikers. Ja. Ja. Hele bijzondere vrouw. Mooi verhaal. Volgens mij is dat aflevering 5. Dus die gaan we over een paar weken uitzenden. Maar mensen kunnen natuurlijk sowieso luisteren, want hij staat al online. De podcast gaat ook over verwonding en inspiratie. Iets wat we van deze vrouwen kunnen leren. Nou, we hadden het net al een beetje over inspiratie. Wat zou jij als belangrijkste inspiratie uit de verhalen van deze vrouwelijke wetenschappers halen? Nou ja, ik vind het. Ik hou wel erg van de eigenschap eigenzinnigheid. En je moet natuurlijk wel eigenzinnig zijn en toch om helemaal je eigen gang te gaan. Ik hou ook heel erg van de eigenschap nieuwsgierigheid. Ik denk dat is een drijfveer in het leven, dat je nieuwsgierig blijft. Ja, ik kan me voorstellen, nieuwsgierigheid maakt dat je wetenschapper wilt worden. En de eigenzinnigheid maakt dat je als vrouw staande houdt in een mannenbolwerk. Ja, maar dat vind ik wel mooie eigenschappen. En ik denk dat je die ook op allerlei andere terreinen in het leven, of in allerlei andere beroepen, of überhaupt in het leven, dat die je geluk kunnen brengen. Nou, eigenzinnigheid en nieuwsgierigheid, heel mooi. Mm-hmm. Misschien kunnen die nog centraal staan in een nieuw kinderboek. laatste vraag. Hoe denk je dat vrouwen in de wetenschap over 100 jaar terugkijken op deze tijd? Denk je dat ze het zien als een tijd van opstand en emancipatie, of dat we toch te weinig hebben gedaan? Dat is een hele goede vraag. Omdat we kregen ook na afloop van zondag uit het publiek een vraag. Zijn we wel boos genoeg? Moeten we niet harder strijden? En soms denk ik wel eens, richten we ons niet te veel op die hogere posten van, we willen hoogleraar worden of we willen premier worden. En moeten we niet veel meer solidair zijn en eerst zeggen, we moeten gelijke beloning eisen en we moeten, ja, proberen dat systeem veel meer aan te pakken. Omdat je dan toch anders heel erg meegaat in die red race naar de top, die maar voor heel weinig is weggelegd. Dat is wel iets waarvan ik me afvraag hoe daar in de toekomst op teruggekeken wordt. En wij zijn nu natuurlijk heel erg bewust van allerlei blinde vlekken in het verleden. Wij vinden het een schande dat vrouwen niet naar de universiteit mochten. Dat er gesegregeerd onderwijs was voor zwart en wit. Maar wij hebben ook onze eigen blinde vlekken. Ja. En ik zou echt heel nieuwsgierig zijn. Want wij, ja, en ik denk een van onze blinde vlekken is dat wij ons veel te veel richten op nu, op die toppen. Ja. En het massieve eronder verwaarlozen. Maar misschien heb ik het helemaal mis. We zouden meer naar Stromae mogen luisteren. Ja. In die zin. Nou, mooi. Duidelijk antwoord. En een heel mooie manier om het gesprek af te sluiten. Maar ja, we zijn nu aan het einde van ons uurgesprek. Bedankt, Margriet, voor een heel interessant gesprek. Zometeen kun je als luisteraar natuurlijk je vraag stellen aan Margriet. Doe dat vooral. Stuur je vraag in via een berichtje in de gratis Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. Dan kun je straks live in gesprek met Margriet. Het mag gaan over vrouwen in de wetenschap. Het mag gaan over haar boeken of haar andere ervaring in de journalistiek. Of haar ervaring als deeltjesfysicus in het CERN. Tussen alle andere mannelijke wetenschappers. Maar stel je vraag in via de gratis Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. Tot straks. NPO Radio 1. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz randen hebben zich teruggetrokken. President Arce veroordeelde de actie op X en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde 3 nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken en dat is gebeurd. De actie stond onder leiding van generaal Zúñiga. Hij is gearresteerd en het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar hem begonnen. Zúñiga werd eerder deze week ontslagen door de president omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij de verdachten van het schietdrama in Rotterdam vorig jaar hadden de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport in opdracht van de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Fouad El staat terecht voor het doden van zijn buurvrouw en haar dochtertje en een arts korte tijd later in het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers ging hij berekenend te werk en liet zich niet in zijn ziel kijken door hulpverleners. Daardoor, zo staat in het rapport, was een gedwongen zorgopname of gevangenschap niet mogelijk. Vrijwel alle medewerkers van de onlinebank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed, wat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Het gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunk. In een reactie aan NRC zegt de bank dat als het waar is, dit betekent dat de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. Het weer, het is een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wel bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR Wetenschap. Bij mij in de studio is vandaag Margriet van der Heijden te gast. Ze doseert wetenschapscommunicatie in de natuurkunde aan de TU Eindhoven en is daarna zelf wetenschapsjournaliste en schrijfster van boeken. Ik sprak haar vannacht over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wetenschap, vooral de beta-wetenschappen, en hoe dat er in het verleden uitzag, maar ook tegenwoordig nog altijd een probleem is. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw vragen. Stel je vraag aan Margriet door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Dan beantwoordt Margriet live jouw vraag. Margriet, er zijn al wat appjes binnengekomen. En de eerste vraag vind ik eigenlijk ook wel een belangrijke, ook voor ons. Jantien die vraagt, is er ook nog een rol weggelegd voor de media over hoe er over de wetenschap en over wetenschappers gepraat wordt? Ja, zeker, zeker. In het vorige uur hadden we het ook over hoe historici lang hebben gekeken naar het verleden van de wetenschap door de spotlight te zetten op een bepaald type wetenschapper. En dat is heel lang natuurlijk ook gebeurd in de media. Toen ik begon als wetenschapsjournalist bij Parool en later bij NRC. Als je kijkt naar de krantenpagina's, werd er vrijwel uitsluitend natuurlijk over mannelijke wetenschappers geschreven. En het is pas vrij recent dat je veel meer vrouwen op de wetenschapspagina's bijvoorbeeld ziet verschijnen. En hetzelfde geldt voor wetenschapscommunicatie. Als je bijvoorbeeld richt op kinderen. Hè. Jij noemde het zelf vlak voor het einde van het vorige uur. Dat heel lang kinderen, als je ze vroeg om een wetenschapper te tekenen, dan tekenden ze een persoon met crazy hair, zeg maar. Hè, een gek haar, een soort Einstein, voor een schoolbord met formules. En dat was altijd een man of in een lapjas. En je kunt natuurlijk in communicatie, bijvoorbeeld als je naar scholen gaat of als je filmpjes maakt, kun je laten zien dat er allerlei soorten wetenschappers zijn. En dat het niet alleen maar mensen zijn met crazy hair die in een lab dingen laten exploderen of hele lange formules op schoolborden schrijven. Ja, dus daar kun je zeker wat aan doen. En dat geldt natuurlijk ook voor onderrepresentatie van allerlei andere groepen. Nou, van de ene wetenschapsjournalist naar de andere. Wat heb je als advies voor ons om dit aan bij te dragen, een oplossing? Nou ja, jullie hebben mij uitgenodigd. Ik ben een vrouw. En met de serie dit onderwerp op de kaart gezet, waardoor mensen erover nadenken. Dus dat is toch al, denk ik, een heel goed iets. Het kan soms ook gaan om hele terloopse dingen. Hè? Omdat die stereotype ideeën, die uit je soms haast onbewust. Ja. Het kan soms ook liggen aan onderwerpkeuze. Dat je naar waar vind ik een juiste expert. Ja, ja, en ook intern merk ik soms. Soms vertel ik aan misschien een collega, maar misschien een vriend of zo. Ja, er komt vandaag een econoom langs of zo. Dan zeggen ze, hoe heet hij of zo. En het zijn van die kleine dingetjes. Die moet je gewoon langzaam. Niet langzaam, maar die moet je gewoon op blijven hameren. Van dat hoeft helemaal geen hij te zijn. Nee. Dus het is ook natuurlijk gewoon hoe we over praten. Maar dat wordt vaak gevormd door de media. Van de media naar politiek. We hebben een beller aan de lijn. Dat is Etienne. Die heeft een vraag ook over het lobbyen in Den Haag. Ik denk dat het heel belangrijk is. Etienne, een hele goede nacht. Ja, goede nacht ook. Ja, hallo. Ik denk dat u in deze mannenwereld, wat het toch wel is hoor. Ik bedoel, ik zie dat op verschillende vlakken zie ik dat terugkomen. Ook in mijn werkzame leven heb ik daar met verbazing wel eens naar gekeken hoe sollicitatieprocedures eindigden. Maar mijn vraag is, ik denk dat dit probleem alleen via een keihard kwotum op te lossen is. En daar heeft u toch de wetgeving voor nodig. En is het nu niet het geschikte moment om het aankomende kabinet is te gaan belobbyen, want de PVV die schopt graag tegen de zittende de mensen af, hoe noem je dat? Hoe noemen ze dat? De mensen die iets voor het zeggen hebben. Daar schoppen ze graag tegen aan. Dan heb je de NEC, die heeft heel veel met rechtvaardigheid. En ja, de rest is al bij elkaar te sprokkelen. Ik denk dat er een flinke wetgeving mogelijk is. Keiharde wetgeving. We hadden dan natuurlijk een beetje over beleid, maar dat ging over wat de universiteit zelf doet. Ja. Wat is jouw... Nee, daar heb je niks aan. Daar heb je niks aan. Oké. Okay. Nou ja, goed. In ieder geval, Etienne, je hebt er een duidelijke mening over. In ieder geval ben je het eens dat het een probleem moet worden aangepakt. Maar Margriet, wat vind jij van Etienne zijn punt? Nou ja, we hadden ze ook al over in het kader van de TU. Die hebben inderdaad heel onorthodoxe maatregelen genomen om vrouwen voorrang te geven. En ik denk dat je soms een punt bereikt waarop je veel aan zulke onorthodoxe maatregelen hebt. Omdat je op een gegeven moment anders, dan kom je niet vooruit. Dus je moet een bepaald aantal vrouwen bereiken die dan ook solidair met elkaar kunnen zijn en een front kunnen vormen en actie kunnen voeren. Tegelijkertijd liet het voorbeeld ook zien hoe moeilijk het is. Hè, dat het College van de Rechten van de Mens heel snel meekijkt en zegt van dat is discriminatie. Dus het lijkt me heel moeilijk om zulke wetgeving in elkaar te zetten. Het lijkt me ook heel moeilijk om daarvoor te lobbyen. En ja, ik denk dat het heel weinig kans maakt. Ook bij de huidige regering. Maar... Ja, want denk je dat het nog impact gaat hebben? De nieuwe conservatieve en rechtse plannen die er dan toch liggen. Gaat het nog impact hebben op deze ontwikkelingen, denk je? Ja, het is moeilijk te zeggen, maar het gaat voor de wetenschap zeker heel veel ontwikkelingen terugdraaien die in gang gezet zijn. Het aannemen van jonge wetenschappers. Ja. En in hoeverre dat ook gaat doorwerken op man-vrouw verhoudingen, dat zullen we moeten gaan zien, denk ik. Nou, Etienne, heb je een beetje een antwoord op je vraag? Ja, I rest my case. Ik denk dat er niks anders op zit, eerlijk gezegd. Want van goedwillendheid hebben we in onze maatschappij niet veel te verwachten. Ja. Nee. Nou, mooi dat jij in ieder geval hard maakt voor het lobbyen. En dan kunnen we het probleem van meerdere kanten aanvliegen. Etienne, hartstikke bedankt en nog een hele fijne nacht. Ja, zelfs hoor. Dag ook. Ja, nou ja, goed, misschien heeft het natuurlijk wel een punt. Hè? Het beleid is hier ook hartstikke belangrijk in. Alleen universiteiten die zijn vrij om dat zelf te bepalen. Kun je dit centraal aansturen? Nou ja, misschien dat het ene voorbeeld, dat een goed voorbeeld doet volgen. En wat we al zeiden, met alleen een quotum ben je er niet. Nee. Maar ik denk wel dat, misschien om nog even terug te komen op die vraag van Etienne. Als je gaat nadenken over een democratie en over onze samenleving, dan is onze samenleving natuurlijk heel erg doortrokken van technologie en van wetenschap. Hè? Wetenschap, al de hele gedachte dat wij op een stofje, een planeetje, leven in een zonnestelsel, in een buitengebied van een melkwegstelsel, in een hele met triljoenen melkwegstelsel. Het geeft een hele andere visie op onszelf dan wanneer je denkt dat je in het centrum van het heelal staat en dat het heelal piepklein is, zoals misschien vroeger werd gedacht. Hè? Dus wetenschap doortrekt ons hele bestaan en technologie ook. En ja, waar we het eerder over hadden. Als je technologie goed wil implementeren, dan is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedenken en dat je een zo divers mogelijke groep meedenkt. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen. Dat geldt voor heel veel groepen in de samenleving die je eigenlijk zoveel mogelijk bij wetenschap en technologieontwikkeling wil betrekken. Of de nieuwe regering nou open staat juist voor die hele brede blik. Ben jij op dit vlak ook politiek betrokken of hou jij het bij de journalistiek en het lesgeven en communicatie? Nee, ik ben niet politiek betrokken, maar ik heb wel samen met mijn collega in Leiden, die dezelfde leerstoel heeft, Ivo van Vulpen, een zomerschool georganiseerd vorig jaar, en dat doen we dit jaar weer, voor jonge fysici, dus postdocs en promovendi, die daar met allerlei aspecten van wetenschapscommunicatie kennis maken. Dus Diederik Jekel komt over televisie vertellen, er komt iemand van de NRC over de kranten vertellen. Ja. Er komen wetenschappers vertellen. En één dag hebben we ook mensen die op een ministerie werken. Ja. En we hadden zelfs degene die nu minister wordt, Eppo Bruins, die vorig jaar een hele workshop heeft gegeven van hoe moet je nu praten, hoe moet je lobbyen met een Tweede Kamerlid. Dus we vinden het wel, Ivo en ik, wel een belangrijk onderwerp om mee te nemen. Dat ook beta's in natuurkundigen en natuurwetenschappers nadenken over hoe kan ik lobbyen of misschien kan ik wel een loopbaan op een ministerie hebben wat nadenkt over energietransitie. Nou, als je een goede indruk hebt gemaakt, dan heb je de minister in ieder geval mee. De toekomstige minister, dus dat zal een hele hoop schelen, hopelijk. Ja, hij gaat denk ik geen workshop meer geven. Nee, dat niet. Maar hij is hopelijk wel geïnspireerd door jullie natuurlijk. En daarover gesproken. Dit is onderdeel ook van het werk dat je doet aan TU Eindhoven. Je geeft les daar, en dat is over wetenschapscommunicatie. Ja. In welke mate speelt de ongelijkheid van vrouwen een rol in je lessen? In welke mate communiceer je daar iets over naar je studenten? Dat komt altijd wel aan bod. Ik geef bijvoorbeeld ook wel eens een gastcollege naar aanleiding van mijn boek Ongekend. Dat heb ik bij Electrical Engineering een aantal keer gedaan in een breed vak. Om het onderwerp op de kaart te zetten. Ja. En wat zie jij voor verhoudingen man-vrouw in jouw colleges eigenlijk? Wat je ziet in het algemeen hoor, in de natuurwetenschappen in Nederland. Dat Nederland denkt dat het vaak of Nederlanders denken volgens mij vaak dat Nederland een heel progressief land is. Maar daar hadden we het al over. Als je kijkt naar natuurwetenschappen, dan zijn vrouwen in Nederland juist heel erg ondervertegenwoordigd. En wat je ziet in de collegezaal is dat het nog steeds heel moeilijk is om meisjes in Nederland te motiveren om voor een beta-studie te kiezen. Je ziet dat ook bij de wetenschappelijke staf, dat als er vrouwen zijn, ze vaak uit het buitenland ook komen. Ik wil er toch nog even op ingaan. Want het verbaast mij echt dat wij daar zo op achterlopen. Je zou denken dat wij hier progressief zijn. Hoe komt dat? Dat wij in Nederland blijkbaar meer een cultuur hangt dat of een soort stereotype hangt dat vrouwen geen exacte wetenschap doen. Ja, of is dat niet het probleem? Nou, nee, ik denk dat dat zeker het probleem is. Dat het zeker het probleem is. En alweer, dat grijpt allemaal in elkaar. Ik denk dat wat we in het uur hiervoor noemden, uit 1924, dat koninklijk besluit dat vrouwen ontslagen moesten worden uit de overheidsdienst. En daardoor ook bij veel bedrijven die dat voorbeeld volgden op de dag van hun huwelijk. Dat zorgde natuurlijk voor dat vrouwen geen carrière maakten. Dat ze ook geen rolmodel voor nieuwe generaties konden zijn. En die wet is pas opgeheven in 1956, of 57, 56. En dat is niet zo heel lang geleden. En tot 1984, kwam ik laatst pas achter, was formeel de man ook echt het hoofd van het gezin. Wij hebben ook in Nederland na de Tweede Wereldoorlog een heel belastingstelsel opgetuigd wat helemaal gericht was op één enkele kostwinner. Dat is bijvoorbeeld ook in Duitsland gebeurd, heeft de regering Adenauer gedaan. En in Duitsland zie je ook heel weinig vrouwen in de natuurwetenschappen. Dus dat soort maatregelen spelen een rol. Dat denk ik. Ja, maar dat is niet het enige. Want je ziet bijvoorbeeld, en dat vind ik heel interessant, dat in Zuid-Europa, in Italië, Griekenland, ook wel in Frankrijk, ook in Spanje, veel meer vrouwen in natuurwetenschappen werkzaam zijn. En er zijn wel mensen die hebben gezegd, dat is precies de scheidslijn tussen Calvinisme en katholicisme. Dus misschien is in het Calvinisme juist wel heel erg dat moederschapsideaal en de vrouw die thuis zorg draagt voor het gezin gepropageerd. En eigenlijk meer dan in de katholieke landen. Ja, dat is een beetje speculeren natuurlijk, maar het is in elk geval een heel taai probleem. Ja. Nou, hopelijk kunnen we ooit een moment bereiken waar we niet meer onderaan het lijstje bungelen. Ja. Om het zo te zeggen. Hey, we hebben nog een vraag binnengekregen van Peter. Peter die zegt, zeer interessante gast heeft u vanavond. Hier een 70-jarige man, opgeleid als fysicus in de jaren 70 van de vorige eeuw, aan de VU. De vraag die hij heeft is, er zijn naar mijn ervaring essentiële verschillen tussen mannen en vrouwen. Biologisch gedetermineerd en zich met name uit in seksualiteit en wereldbeeld. In welke mate heeft dit invloed op de aanwezigheid van vrouwen in de harde beta-wetenschappen? Daarbij beschouw ik de medische wetenschap niet als harde beta-wetenschap. En dat is volgens mij ook wat jij zegt. Hè? Ja. Dus we hebben het over de exacte wetenschappen. Eigenlijk is zijn vraag, we moeten niet ontkennen dat er, dat er gewoon biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. In welke mate speelt dat mee? Dit is een heel oud argument. En de invulling van dat argument verandert in de loop van de tijd. Dus als je kijkt aan het eind van de 19e eeuw was er in Frankrijk een hele uitgebreide discussie waarom vrouwen ongeschikt zouden zijn om wiskunde te beoefenen. Dat kwam omdat hun hersenen een lichter gewicht hadden. Dat kwam omdat ze heel veel last hadden van hormonen. Daardoor konden ze ook geen arts zijn volgens die discussie, want daarvoor moet je een stabiele persoon zijn. Ze zouden ook helemaal ontregeld raken als ze wiskunde gingen studeren, want het zou zoveel energie kosten om al die moeilijke formules te begrijpen, dat er te weinig energie naar de voortplantingsorganen zou gaan. En daarmee zou bijvoorbeeld het voortbestaan van Frankrijk, als je het even heel erg gechargeerd uitlegt, in gevaar komen. Dus er waren allerlei biologische argumenten om vrouwen weg te houden van die vakken. Wat je ook ziet in de loop van de tijd is dat dat steeds wordt bijgesteld. Dus vrouwen hebben misschien wel iets kleinere hersenen, maar wel met veel meer verbindingen die sneller werken. En we hadden Fleur Zeldenrust in de uitzending zondag, of in de podcast die we opnamen, en die natuurlijk heel veel weet van de hersenwetenschap. En er zijn helemaal in de hersenen niet zulke grote verschillen aan te wijzen. Dan kan je zeggen, vrouwen hebben andere interesses. Die zijn misschien wat zorgzamer, of die willen misschien een vak uitoefenen met wat meer maatschappelijk invloed. Dan kan je ten eerste zeggen dat komt misschien door opvoeding. Maar dan kan je ten tweede zeggen dat is een heel interessant perspectief. Dat we misschien moeten toejuichen dat we dat binnenhalen in die vakken. Juist om waar we het over hadden. Dat hoe meer perspectieven, vanuit hoe meer perspectieven je een probleem bekijkt, hoe beter je misschien een oplossing ervoor kunt vinden. Of hoe rijker die oplossing is. Ja. Dus een heel lang antwoord op de vraag. Denk ik dat dat uiteindelijk helemaal niet zo'n grote rol speelt. Dat we het een veel grotere rol toeschrijven dan het werkelijk heeft. En dan toch de vervolgvraag. Denk je dat, dat er toch een scheve verhouding is in de mate waarin jongens en meisjes gewoon intrinsiek geïnteresseerd zijn in de harde wetenschappen? Ja, nou ja, je kan zeggen, jongens gaan misschien eerder knutselen aan een fiets of meer met blokken spelen. Maar kinderen volgen ook de voorbeelden na die ze om zich heen zien. Dus het is ontzettend moeilijk om dat te scheiden. Het is heel moeilijk om te zeggen of het biologisch komt. Ja, en zelfs als het zo is. Kijk, ik denk ook, we kunnen het niet weten. We hebben geen gelijk speelveld. Maar is het echt heel zinvol om hierover te discussiëren? Moeten we per se overal 50-50 hebben? Of moeten we zorgen dat er in elk geval gelijk speelveld is, zodat iedereen die dit talent heeft en er zin in heeft, of het een vrouw is of een man, of welk gender dan ook, of uit welke groep dan ook, dat iedereen zijn eigen talent kan ontwikkelen. Ja, dat is belangrijk. Dat is een punt veel belangrijker dan die hele discussie van wie kan het beter. Dat is een punt dat we natuurlijk nog niet hebben aangekaart. We hebben het gehad over de rol van beleid, quotums of quota. We hebben het gehad over politiek en over de media. Maar opvoeding natuurlijk heel belangrijk. Dus ook een hele belangrijke boodschap voor ouders, denk ik. Om niet hun kinderen in de hokjes te duwen. Dat de meisjes gaan maar lekker spelen met poppen en jongens gaan maar lekker met inderdaad knutselen. Mm. Maar ik denk dat als je kijkt naar Maria, daar ben ik haar achternaam even vergeten. Mitchell. Dankjewel. Maria Mitchell, wiens vader haar al naar de sterren liet kijken. Ja. Ik denk dat we er allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen, toch? Ja, ja, ik vind het wel interessant, want ik ben ouder dan jullie. En toen ik opgroeide in de jaren 70, zeg maar, toen was er in mijn optiek veel meer gelijkheid. Als ik kijk naar oude klassenfoto's, dan hebben jongens en meisjes een beetje dezelfde soort kleren aan. Het is helemaal niet zo van dat roze en blauw. Er waren geen gender reveal parties. ik speelde nooit met Barbies, ik speelde gewoon met blokken. Ik was wel jaloers dat mijn vader met mijn broer met mekanen dingen ging bouwen. En toen mocht ik niet meedoen. Dat vond ik wel onrechtvaardig. Maar ik ruilde met mijn broer dat hij met mijn poppen speelde en ik zijn skelter kreeg. En niemand vond dat gek. En dat ruilden we heen en terug. En nu heb ik het idee dat er veel meer is, de roze prinsessenwereld. En meer? Ja, meer dan toen. Je hebt dochters, toch? Ja. Twee dochters, denk ik. Mm-hmm. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat ze in ieder geval blootgesteld worden genoeg aan de... Ja, mijn dochters zijn al veel te oud voor mij om invloed op uit te oefenen. Oh, sorry, hoe oud zijn ze? 34 en 31. Oh. Ja, ik had al dochters toen ik nog op CERN aan mijn promotieonderzoek bezig was. Hoe zorgde je ervoor? Ik heb zelfs al een kleindochter. Wow. Maar mijn dochters zijn allebei niet de natuurwetenschappen ingegaan. Dus die zijn iets heel anders gaan doen en dat is ook heel prima. Ja, maar heb jij erop gelet bij hun opvoeding? Ja, nou, daar hoefde ik niet zo op te letten. Dus mijn oudste dochter, speelde heel veel met jongens. Ze ging heel veel hardlopen en was een beetje een tomboy. Sowieso hadden zij niet zelf die enorme interesse in Barbies. Het was misschien ook nog net voor die tijd dat het nog erger werd. Maar ik heb daar wel op gelet dat zij ook met de blokken speelden. Ja, duidelijk. We hebben, dankjewel voor je vraag, Peter. Een hele goede vraag. We hebben nog ruimte voor een paar laatste vragen. Dus mocht je nu luisteren en denken, ik heb een brandende vraag, dat kan nog. Bel naar 0800-1121 of stuur je appje in via de gratis Radio 1-app. Margriet, eigenlijk was er nog een ander. We hadden het net weer over Maria Mitchell. En we hadden het eerder dus over die vrouwelijke wetenschappers in de geschiedenis. Over het hoofd zijn gezien. Ja. En die jij beschrijft in je boek, Ongekend. En een daarvan was Katherine Johnson. Ja. En wij hebben haar besproken als een vrouw in de wetenschap, dat haar uniek maakte. Maar er is nog een reden dat zij echt bewonderingswaardig is, toch? Nou ja, wat haar verhaal mooi illustreert, is dat je dat het natuurlijk niet alleen gaat om man-vrouw. Katherine Johnson was ook een zwarte vrouw. En zij was een calculator in de jaren 50. En bijvoorbeeld Henrietta Leavitt, die we besproken, rond 1900. En als je vergelijkt Leavitt met Katherine Johnson, hè, daar zit dan 50, 60 jaar tussen, laat het eigenlijk ook zien dat het voor zwarte vrouwen nog veel langer heeft geduurd om de weerstanden te overwinnen. Niet, omdat zij niet alleen weerstand als vrouw ondervonden, maar ook vanwege gewoon de kleur van een huidskleur. Dus Katherine Johnson groeide op in een tijd. En ik vind dat echt, het is nog zo kort geleden, soms onvoorstelbaar, dat het onderwijs in de Verenigde Staten nog gesegregeerd was. Dus om naar de middelbare school te gaan, verhuisde zij met haar moeder naar een stad 120 kilometer verderop. Want daar was een middelbare school voor zwarte meisjes. Hmm. En niet in de plaats. Ja, anders had ze niet naar de middelbare school kunnen gaan. Ja. Ja. Zeg maar, zij heeft gevochten tegen segregatie en gevochten tegen genderdiscriminatie eigenlijk. Om te komen waar ze is. Ja, moest ze tegen opboksen, ja. En het was ook, bijna is dat ook, het had ook anders kunnen lopen. Want zij studeerde ook cum laude al op de 18e af aan een zwart college. Maar zij werd toen docent op een middelbare school. Ze kreeg 3 kinderen. Maar haar man werd ziek en overleed. Ze moest kostwinner worden. Daarom ging ze bij NASA werken. Oh, daarom? Ja. Nou, uiteindelijk is ze door NASA geprezen als een van de belangrijkste mensen in NASA's geschiedenis. Wat heel leuk is, want ik keek eens een filmpje van haar vandaag. En aan het einde daarvan dan komen er een paar kinderen aan het woord. Die eigenlijk ook zeggen wat voor inspiratiebron zij is geweest. Daar gaan we heel even naar luisteren. Ja. Katherine Johnson has taught me not to let anyone bring me down and that women are capable of doing anything they want to do. Katherine Johnson has taught me to believe in myself and my capabilities. Katherine Johnson was an amazing African-American female mathematician who changed the world. Because of Katherine and NASA, we've embraced that diversity of thought only improves our capacity to make change both in outer space and here on Earth. Ja, toch een beetje dat rolmodel waar we het over hadden. Ja, en ik was net heel kritisch toen je de vraag stelde. Toen zei ik, ja, je moet vrouwen niet alle problemen laten oplossen. Maar dit is natuurlijk hartstikke mooi, als je dit hoort, toch? Prachtig. Ja, zeker, ik denk dat je inderdaad, maar je was heel terecht. Hè? Je moet niet zeggen, ja, er ligt een verantwoordelijkheid voor vrouwen om dat te doen. Want dat moet je niet zeggen. Maar het is heel mooi wanneer er zo'n rolmodel is voor meisjes. Ik weet niet of je dat zelf ook hebt gehad. Nee, ik had eigenlijk niet zo'n voorbeeld. Ik wilde eigenlijk om een heel andere redenen natuurkunde gaan studeren. Maar niet dat ik een bepaalde vrouw op mijn netvlies had. Nee, nou goed. Het kan in ieder geval altijd mooi bijdragen. Het idee dat mensen hebben bij wetenschappers en vrouwelijke wetenschappers. We hebben nog één beller. Dat is Timo. Even kijken. Timo, een hele goede nacht. Dag, ik ben Rozen Jacobson. Dag, Timo. Ik was even met iets anders bezig, dus ik heb niet alles kunnen horen. Maar dit is wel een onderwerp waar ik regelmatig mijn hersens over breek. En waar ik tot nu toe uit ben gekomen, is dat met het verdrag van Rome, van de voorloper van de EU, van 1957, wat de artikel 8, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is bevolen, wat dan in de jurisprudentie uitkomt op kwantitatieve gelijkheid in alle sectoren. Dus met andere woorden, overal evenveel mannen en vrouwen in principe aanwezig. Dat moeten de lidstaten bevorderen. Maar ik vroeg me af, zijn dit soort dogma's, of het nou politiek van aard is of onderliggend aan de wetenschap of ideologisch, zullen uiteindelijk niet de evolutionaire krachten beslissen welke zullen overleven? Met andere woorden, van voortplanting, geschiktheid voor voortplanting, bedreiging, et cetera, et cetera. En hoe bedoel je dat dan in het kader van vrouwen in de wetenschap? Nou, het lijkt er nu min of meer. Kijk, ik ben een groot voorstander van, zeker in deze tijden van hele grote menselijke bevolking op deze aarde, dat iedereen maximaal de vrijheid krijgt om te doen wat hij of zij op het wil. Of hen wil. Moeilijk allemaal. Maar goed, in ieder geval wat mensen de maximale vrijheid krijgen om te doen wat ze willen. Want als er al ruimte voor experimenten is, is het nu wel. Ja. En wat ik me wel afvraag is of het niet allemaal een beetje wordt opgedrongen tegen de natuur van mensen in. Want je hebt de laatste tijd zoveel, propaganda, activisme, om mensen in een bepaalde richting te bewegen afhankelijk van hun geslacht. Dus niet van hun intermotivatie, maar afhankelijk van hun geslacht. dat de sociale dimensie inmiddels zo'n zware rol krijgt dat ik me afvraag of dit een nieuwe onvrijheid is of een daadwerkelijke vrijheid zoals ik mezelf voor ogen had. Ja, ja, ik denk wat ik me kan voorstellen, Margrietje, ik zie jou al knikken. Begrijp je wat Timo bedoelt? Ja, nou ja, je wil niet van het van de regen in het drup raken. Je wil niet het ene knellende systeem door het andere knellende systeem vervangen. Ja, je wilt niks dus opdringen. Je wil niet, ja, dat, dus ja. Je wil niet vrouwen in de rol duwen van zorgzame mannen zijn beta's. Maar je wil dat ook niet gaan vervangen door een systeem waarin iedereen dan maar precies 50-50 natuurwetenschappen moet gaan studeren. Nee, precies. Ik vind het een heel terechte vraag als je naar zo'n quotum kijkt. Dat is ook een kritiek op zo'n quotum, omdat het natuurlijk gedwongen is. Of opgedwongen wordt dan op een of andere manier. Dus dat het kunstmatig, zeg maar, wordt samengesteld, terwijl dat niet. Of zeg ik het nu verkeerd? Nou ja, kijk, dat zou zo zijn als je zegt van nou, we gaan ermee door tot alles precies 50-50 is en ook mensen moeten tegen hun zin, maar dan ben je ongeveer in een dictatuur beland. Ja. En ik denk dat een quotum vaak meer bedoeld is als een zetje in de goede richting. Even een kleine push. Ja. En daarna gaan we gewoon, moet het zichzelf weer ontwikkelen. Ja, nou in ieder geval een duidelijk kritische vraag. Dankjewel, Timo. En wij zitten ook bijna aan onze tijd. Ja. Nog één vraag die ik heb. We hebben het veel gehad over meisjes die wel of niet kiezen voor een beta-wetenschap. Ik weet niet of ik hoop niet dat de jonge kinderen nu aan het luisteren zijn. Die zouden moeten slapen natuurlijk. Maar wat zou jij voor tip hebben voor jonge meisjes die denken aan een studie in de beta-wetenschap? En dan hebben we het eigenlijk specifiek over de exacte wetenschappen. Ja, ja, mijn tip is gewoon toch altijd hetzelfde. Volg je hart. Volg je nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid, ja. Een van de belangrijkste kwaliteiten, ja, zoals je zelf, ja, zei. Dus, ja, ik denk dat is ook wat het leven interessant maakt, toch? Dat je nieuwsgierig bent, om je heen kijkt, je onderzoek doet. Dus in die zin volg je hart. Omdat, ja, bij natuurwetenschap denkt iedereen aan het hoofd. Maar het gaat natuurlijk, het hoofd en het hart gaan altijd samen. Hè? En juist het plezier wat je eruit haalt zit in je hart. En ook besef dat het belangrijk is, juist omdat in onze wetenschap, denk aan kunstmatige intelligentie, denk aan de energietransitie, denk aan medicatie die we nog graag willen ontwikkelen tegen ziektes. Het is belangrijk om mee te denken aan hoe we de toekomst vorm willen geven op een goede manier. Hoe we technologie willen inzetten op een goede manier. Hoe we bepaalde problemen kunnen oplossen. Dus het is ook heel mooi als je daaraan kan bijdragen. En het is mooi als zoveel mogelijk mensen, hè, wat ik al zei, met zoveel mogelijk perspectieven daaraan bijdragen. Dus ja. Uiteindelijk. Ga ervoor. Ga ervoor. Volg je hart. Maar ja, wees nieuwsgierig, althans, als je dat bent, van nature. En als je nieuwsgierig bent, wees dan ook eigenzinnig in het pad dat je volgt. Ja, en trek je niet te veel aan van alles wat tegen zit. Want dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het leven. Dat lijkt me sowieso een hele belangrijke levensles. We gaan ermee afsluiten. En we sluiten ook af met het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Dat is de band heet The Milk Carton Kids. Of is dat de naam van het nummer? Nee. Want het nummer heet Secret of the Stars. Want ik dacht dat past al bij Mitchell en Catherine Johnson. Ja, dus The Milk Carton Kids met Secret of the Stars. Ja, ook nog een bepaalde reden voor het nummer? Of vond je het gewoon een mooie titel? Nou, het is een mooi liedje. Het gaat over de sterren waar we het over gehad hebben. Maar het gaat eigenlijk ook over alles wat de wetenschap niet kan vangen. Want uiteindelijk weten we natuurlijk niet precies waarom we hier in dit heelal zijn. En het liedje gaat dus ook over de liefde. Want dat is wat je elkaar kan geven in het onherbergzame heelal, als je het zelfs de wetenschap het niet allemaal meer snapt. Prachtig. En de liefde ook een belangrijk thema trouwens in de podcast Alles voor de Wetenschap. Heel mooi. We gaan luisteren naar de Milk Carton Kids met Secrets of the Stars, opgedragen aan Maria Mitchell en Catherine Johnson en Henriette Leavitt, dankjewel. Ik ga je alvast ontzettend bedanken, Margriet. Ik vond het echt een heel fijn en leerzaam gesprek. Ik hoop dat wij nog veel vrouwelijke wetenschappers hier mogen verwelkomen. En dat het een aardige weerspiegeling is. Ik hoop dat jij nog lang doorgaat met je boodschap verspreiden. Ontzettend bedankt en een hele fijne nacht. Ja, nou, jij ook bedankt. En dan gaan we nu luisteren naar de Milk Carton Kids met Secret of the Stars. The only time I ever heard the voice of God was in the silence of the night, in the arms of the one I love. staring at the ceiling up above, like it contained the secrets of the stars. Anytime I ever woke up in a dream, I saw my shadow there staring back at me, moving through the walls and wondering as all the world rose up inside of me. And I long to hear the melody that one time played inside my mind, and to love another helplessly, so breathing feels like putting out a fire. Anytime my life flashes in front of me, I see a child there as if on a screen, standing in the shadows flickering. For a moment I know what it means. All this time I lived inside a memory, daylight creeping in through a crack in the weathered scene, severing the ties and trembling, losing all the voices in the wind. And I long to hear the melody that one time played inside my mind, and to love another helplessly, so breathing feels like putting out a fire. Met het beste van NPO Radio 1. En hoe kunnen we dit mooie gesprek over vrouwen in de wetenschap nou beter afsluiten dan door te gaan luisteren naar de nieuwste podcastserie van NTR Wetenschap, namelijk Alles voor de Wetenschap. We hebben de serie natuurlijk uitgebreid besproken met onze hoofdgast Margriet van der Heijden. Die heeft ook meegewerkt aan de productie. Maar mocht je dat nou gemist hebben, Alles voor de Wetenschap gaat over vrouwelijke Nederlandse wetenschappers uit de vorige eeuw die hun leven wijden aan de wetenschap en ook belangrijke ontdekkingen deden, maar ja, hier nooit echt de credits voor kregen. Wie waren deze vrouwen? Wat dreef ze? En welke obstakels moesten ze omzeilen? Wetenschapsjournalist Edda Heinsman gaat in een vijfdelige podcast op zoek naar de levensverhalen van vijf van deze vrouwen. De serie staat sinds afgelopen zondag online, onder de podcastfeed van Focus. En we gaan nu luisteren naar aflevering 1, Pure Fascinatie voor de Sterren. Die gaat over Elsa van Dien, een toegewijd en talentvol sterrenkundige. Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Ik heb wel zo'n vermoeden wat er wel zou kunnen liggen. Nou. Aflevering 1. Pure fascinatie voor de sterren. Het verhaal van Elsa van Dien. En heb je al een keer specifiek gekeken naar Elsa van Dien? Wat er van haar te vinden is? Ik heb er wel eens naar gezocht. Ik heb niet zoveel kunnen vinden nog. Ik ga even kijken. Ik ben al vaker hier in het archief geweest. Wetenschapshistoricus Xiao Kontai deed er onderzoek naar sterrenkundige Anton Pannekoek. Ziet er heel oud uit. En ik mocht met hem mee. Ja. In onze zoektocht naar Pannekoeks verhaal duiken er meer bijzondere verhalen op. Eentje steekt er bovenuit. Het verhaal van Elsa van Dien. Een naam die me, voordat ik hier in het archief rondhing met Xiao Kang, niks zei. En toch blijkt Van Dien een belangrijke rol gespeeld te hebben in de sterrenkunde. Een rol waar bijna niemand van weet. Het verhaal van een vrouw die zichzelf wegcijferde. Een leven leidde in dienst van de wetenschap. Nieuwsgierigheid willen bevredigen. Maar ook een spannend verhaal met oorlog, onderduiken, nieuwe werelden ontdekken en romantiek. Een verhaal dat het verdient om verteld te worden. Even kijken, maar dit is dus een hele doos met allemaal van die fotografische platen. Daar heeft zij mee gewerkt. Ja. Vandaar dat we ons een weg banen in het archief van het Anton Pannekoek Instituut in Amsterdam. Ja. Tussen de oude documenten, brieven, aantekeningen zijn we op zoek naar schatten die ons meer over die bijzondere Elsa van Dien kunnen vertellen. Dit gebruikten ze dan onder andere om variabele sterren mee te vinden en op te meten. Dan kon je dus door naar dezelfde ster te kijken op verschillende momenten, kun je dus een beetje idee krijgen van hoe de helderheid van zo'n ster wisselt in de tijd. Wie was Elsa van Dien? Ja, Elsa van Dien, die is geboren in 1914 in Paramaribo. Je hoort Ed van de Heuvel, emeritus professor in astronomie, die van Dien goed gekend heeft. Elsa komt uit een Joods gezin. Ze woont met haar ouders en broer Dick in Paramaribo, waar vader Gerrit werkt bij de Balata Rubbermaatschappij in de administratie. En toen de kinderen naar de middelbare school moesten, zijn ze terug naar Nederland gekomen. Elsa heeft zelf een biografie geschreven die ik uiteindelijk via haar zoon in handen krijg. Die zoon, die komt pas later in het verhaal. Nu eerst, zoals Elsa het zelf omschrijft, voorgelezen door een actrice. Al in de zesde klas van de basisschool kreeg ik grote belangstelling voor sterrenkunde. En die belangstelling is altijd gebleven. Van Dien gaat naar het gymnasium en ze zal uitgroeien tot een briljante student. Zo briljant dat ze als eerste Nederlander ooit een promotieonderzoek in de sterrenkunde mag doen aan het prestigieuze Harvard. En zij is sterrenkunde gaan studeren omdat ze een boek had gelezen van Anton Pannekoek, De Wonderbouw der Wereld. En dan gaat ze dus ook naar Amsterdam toe, waar hij dan professor is. Zij krijgt les van hem. En dat gaat heel goed. Ze publiceert zelfs samen met hem een artikel. Een theoretisch artikel over een variabele ster. En ze wil een promotie gaan doen. Nou, het probleem is, in Amsterdam zijn er geen telescopen. Dus als ze een promotie wil doen, dan moet ze ergens anders heen. Moet ze naar een plek waar wel van die grote telescopen zijn. Naar Harvard. Toevallig valt haar oog op een advertentie. Om niet weer tijd te verliezen, bleef ik voor die ene keer een broodje eten in de studentenkoffiekamer. Dat was de enige plek op de universiteit waar aangeplakt was dat Radcliffe College beurzen kon toewijzen. Onder andere voor sterrenkunde. Ik wist toen niet dat Radcliffe het college voor vrouwen was van Harvard University. En Pannekoek die gaat dan samen met Elsa van Dien gaan ze aan de slag om beurzen voor haar te krijgen. Zodat ze naar Amerika kan gaan, daar gewoon echt met die grote telescopen aan de slag kan gaan en daar gewoon echt baanbrekend sterrenkundig onderzoek te gaan doen. Dus in 1939 krijgt ze dus die beurs en dan kan ze naar Radcliffe. Ik was uiteraard zeer verheugd toen ik een beurs kreeg, toegekend voor september 1939. Alles wordt in gereedheid gebracht voor haar grote avontuur. Er werd passage besproken op een Engels schip. Visa worden aangevraagd. En mijn ouders namen twee dames in huis als paying guests om de kosten van die onderneming voor mij te financieren. Want zo'n reis is natuurlijk niet niks. En dan is het zover. De voorbereidingen zijn gepleegd. Inmiddels is het 1940, 14 mei. Elsa is 25 jaar. Ze heeft haar spullen gepakt, is klaar voor vertrek. Klaar voor een bootreis van 3 weken naar New York. En dan door naar Boston. Onderzoek doen naar variabele sterren in Amerika. Haar droom wordt eindelijk werkelijkheid. Totdat... de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Rotterdam werd in het oog der wereld het symbool van Duitslands eigen schande. De overmacht was te groot. Het eerste wat de Duitsers deden was een Engels passagiersschip torpederen. Notabene het zusterschip van het schip waarop ik was geboekt. Weg de mogelijkheid van een reis over de oceaan. Weg de reis naar de USA. Elsa ontkomt en duikt onder. Het werd hoog tijd dat wij ook gingen onderduiken. Ik meen dat ze van 1942 af ondergedoken heeft gezeten. De Duitsers werkten op alfabet, dus de D kwam al gauw aan de beurt. De studievrienden hebben ergens gezorgd dat ze een onderduikadres kon krijgen. En dat was bij een weduwe van een dominee. En daar heeft ze de hele oorlog als dienstmeisje gewerkt. Dat heeft ze me later verteld. En het dus overleefd. Zulke toestanden kan men zich tegenwoordig in dit beschaafde land niet meer voorstellen. En de beklemming en angst waaronder wij in die jaren hebben geleefd ook niet. Ik ben nog steeds verbaasd dat ik dit alles heb kunnen overleven. Nou ja. We kunnen ook namelijk dit even meenemen. Xiaokong en ik hebben wat documenten, foto's en brieven meegenomen naar een rustig plekje op het instituut. Dan is er vrijheid. En dan gaan de molens weer draaien. Dan krijgt ze nog een beurs uit Amerika. Ook weer om naar Harvard te gaan. Dus opnieuw pakt Van Dien haar koffer met een paar schamele bezittingen die ze nog heeft. Maar haar avontuur kan nu echt beginnen. Het was als een sprookje. Die vrijheid zonder angst. En voor sommige van de Nederlandse mannelijke passagiers was dat lui lekker land. Ze konden zo verschransen als ze maar wilden. Ik vond het zelf een beetje gênant, eerlijk gezegd, dat er aan boord zo'n overvloed aan voedsel was tegenover de distributie in Nederland. Tafeloverschotten gingen de zee in. En uiteindelijk lukt het haar dus wel om naar Harvard te gaan. En daar komt ze te werken onder Donald Menzel. Een van de grootste sterrenkundigen van dat moment. Ik weet niet hoe ze de reis betaalde. Men mocht maar een paar dollars uit Nederland meenemen. De dean van de Graduate School of Radcliffe College haalde mij van het station. Ze was duidelijk een vooraanstaande vrouw, maar zonder enige pretentie. Ze ging winkelen met mij voor behoorlijke kleren, een winterjas, hoedje, dat droeg men in die tijd, een blouse en een rok, zodat ik wat toonbaarder was dan in mijn jarenoude oorlogskleren. Van in angst leven en ondergedoken zitten tot de vrijheid van Amerika. Avond aan avond alleen zijn met de sterren. Van Dien stort zich op haar onderzoekswerk, Steratmosferen. Ze is gaan werken bij professor Donald Menzel. En die werkte aan de fysica van de natuurkunde van sterratmosferen. Wat is er in het spectrum van een ster, de vingerafdruk in het licht, te zien over de eigenschappen van de atmosfeer, de buitenste laag van de ster? Colleges werden gegeven door Mrs. Cecilia Payne Kaposkin, astrofysica, Bart Bok, verdeling van de sterren in de ruimte, Donald Menzel, ook een astrofysisch onderwerp, en een enkele keer door Harlow Shapley, het hoofd van de vakgroep en de directeur van de sterrenwacht. Ze krijgt college van alle grote namen in de sterrenkunde in die tijd. En maakt veel vriendinnen. Ik deelde een studeerkamer met Miriam Walter. Een bijzonder intelligente jonge studente. Van haar heb ik veel geleerd over Amerikaanse gebruiken en manieren en over zaken waarover men niet behoorde te praten. From the Indies, the West Indies, via Holland, Elsa came to the home of Holt John Harvard, there to find her fortune's fame. Een liedje speciaal voor haar verjaardag, geschreven door medestudentes. Elsa knows her stars and lore. Ask a question, ask another. Elsa knows that much and more. Haar hospita houdt een oogje in het zeil. Toen ik op een keer de hele nacht met een groepje studenten en Bart Bok waarnemingswerk had gedaan op het Harvard Observatory, ergens buiten Boston, kwam ik thuis juist toen zij opstonden. Degene die mij thuis zag komen vond het blijkbaar ongepast en riep: "You're a very bad girl." Ik was 32 jaar. "And I will write about it to your mother." Maar ik lachte er een beetje uit en ik zei dat het heerlijk was geweest. Toch aardig dat zij zich mijn wel en wee zo aantrokken. Ik was per slot een alleenstaande jonge vrouw. Maar zelfs de decaan van het instituut begrijpt niet waar al dat onderzoek nou eigenlijk goed voor is. Mrs. Bernice Brown Crockhide, die dus mede verantwoordelijk was voor de studenten die aan het nachtwerk op de sterrenwacht deelnamen, vroeg zich af of al die sterren niet al vaak genoeg waren gefotografeerd. Elsa vermaakt zich op haar best. Round the table at the cottage, Elsa's friends all meet to say, may she ever and forever stay as sweet as on today. Naast een prettig sociaal leven haalt ze ook alles uit haar onderzoek. Het verloopt voorspoedig. En zij is gepromoveerd op een proefschrift over de studie van de atmosferen van hete sterren. Dat noemen wij A-sterren en B-sterren. Daar is ze op gepromoveerd. Dus ze was echt een specialist op het gebied van de sterrenatmosferen. In die tijd was nog helemaal niet zo lang bekend dat de zon, net als de meeste sterren, voornamelijk uit waterstof en helium bestaat. Dit was door een van Van Dien's begeleiders ontdekt, Cecilia Payne-Kaposhkin, die daar overigens niet de erkenning voor kreeg. Maar dat is een andere aflevering. Hoe de exacte verhoudingen van elementen binnen sterren verdeeld waren, hoe licht zich door de sterren heen een weg naar buiten baant, wat de invloed is van magneetvelden, allemaal onderdeel van Van Dien's onderzoek. Al binnen 2 jaar had ze haar proefschrift klaar en werd ze dokter. En onder Menzel's begeleiding had ze binnen 2 jaar had ze haar PhD. Binnen 2 jaar? Ja. Ja, dus dat is bijzonder snel. En het is erg indrukwekkend. En je zag dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is. Dus ze heeft geweldig gedaan daar in Harvard. Ja, heel snel. Elsa is gepromoveerd. Maar nog lang niet klaar met de sterren. Het gaat haar voor de wind. In Nederland had ik al veel aan een proefschrift gerekend. En wel aan het aantal waterstoflijnen dat in de spectra van O- en B-sterren zichtbaar zou moeten zijn bij verschillende gravitatie- en atmosferische druk. Om de berekeningen aan de waarnemingen te toetsen, werd ik in staat gesteld de kijker en de spectrograaf van Lick Observatory in California te gebruiken. Ze wil verder onderzoek doen in Amerika. Wat wel interessant is, is dat ook in Amerika is er heel veel aandacht voor dat verhaal. Dus als ze bij Harvard is, dan wordt ze ook door kranten geïnterviewd. En misschien helpt haar verhaal, het verhaal van een arme jonge vrouw, door de oorlog getekend, die niets liever wil dan onderzoek doen naar de sterren, haar zelfs wel om dingen geregeld te krijgen. En dat verhaal van haar, dat zij is ondergedoken, dat komt ook in de krant staan. Student from Holland to visit University Women's Club here. Om de reis daarheen te bekostigen, heeft de AAUW in verschillende steden die op de weg daarheen liggen bijeenkomsten van de leden willen beleggen, waar ik wat van mijn ervaringen tijdens de oorlog zou vertellen. Miss Elsa Van Dien, graduate in astronomy, is the first recipient of the International Fellowship Grants to come to Kansas City. For 5 years, Elsa's life was a struggle for daily existence. All thought of scientific study was abandoned. En dan met de pet rondgaan. What you are giving me, you are giving my whole country, said Miss Van Dien. By receiving the best education and training here, those of us who are thus privileged will be able to make more valuable contributions to our countries than ever before. Ja, ze is dus geslaagd met de PhD en dan krijgt ze eigenlijk heel snel een vervolgpositie in Canada bij de Dominion Observatory. Daar is ze 2 jaar bezig. Vertelt Chow Kang. En dan krijgt ze weer een nieuwe baan bij de Lick-sterrenwacht in San Francisco. Eigenlijk was dat op dat moment de tweede grootste sterrenwacht ter wereld. Hele prestigieuze positie. Alleen, ze krijgt geen visum. En dan dat schrijft ze dus naar haar professoren in Harvard. En die proberen haar dus te helpen om een visum te regelen. Schakelen dan de hulp in van een lokale congressman. Een John F. Kennedy. Later president. Ja. Ik heb ook in de archieven van Harvard gekeken toen. En er zijn dus meerdere brieven van John F. Kennedy waarin hij dus heel actief inzet om dat visum voor Elsa van Dien te kunnen regelen, dat zij wel bij Lick aan de slag kon. Wat geweldig. Dus John F. Kennedy, die zei, deze vrouw is zo goed, die moeten we echt hebben. Geef haar een visum. Ja, maar zelfs dat was niet voldoende. Dat, daarmee kom je niet door de bureaucratische muren heen. Okay. Dus in plaats daarvan gaat ze dus weer terug naar Nederland. Dat was het einde van mijn loopbaan in de nieuwe wereld. Waarom lukte het niet om een visum te krijgen? Dat zelfs Kennedy, in die tijd nog geen president, maar wel al behoorlijk aan de weg timmerend, het niet voor elkaar kreeg. En daarna is hij in 1948 terug naar Nederland gekomen. Na mijn terugkomst in Nederland bleek dat men in Indonesië medewerkers zocht voor de Bosgraaf Sterrenwacht. Indonesië was toen nog een Nederlandse kolonie, Nederlands-Indië. En in Nederland had ik alleen kunnen werken als lerares wis of natuurkunde. En dat zag ik niet zitten voor de rest van mijn leven. En toen werd ze gevraagd door de Nederlandse regering om naar Indië te gaan. Zo zegt Van den Heuvel. Dat was toen nog Nederlands-Indië. Vlak voordat Nederlands-Indië onafhankelijk werd in 1948... is ze daar naartoe gegaan om orde op zaken te stellen op de Bosgraafsterrenwacht. Ja, het was nog tijdens dus dat de politionele acties bezig waren. Dus dat Nederland nog bezig was met een koloniale oorlog te voeren. En die Bosgraafsterrenwacht die ligt in de buurt van Bandung. Dat is een van de grootste sterrenwachten in Zuidoost-Azië. Wat moest er op zaak worden? Ja, door de Japanse bezetting was er van alles niet meer in orde. De instrumenten die werkten niet meer goed. En er waren onderdelen verdwenen. En, die Japanse bezetting is ook aan die sterrenwacht niet voorbij gegaan. En die moest dus weer in orde gebracht worden. En dat moest zij dus doen. En daar heeft ze heel hard aan gewerkt. Een Nederlandse vrouw van 34 die in haar eentje orde op zaken gaat stellen op een sterrenwacht in het roerige Indonesië. Ja, heel stoer. Ja, ja. Dus opnieuw neemt ze afscheid van haar familie en gaat op naar het avontuur. Hoe treft ze het aan? De Bosgraaf Sterrenwacht heeft tijdens de oorlog en de daaropvolgende periode van onrust zwaar te lijden gehad. Tijdens de Japanse bezetting schijnt ieder onderhoud ter instrumenten ontbroken te hebben. En dit op zichzelf heeft zeer ernstige schade veroorzaakt. Smeerolie die steenhard geworden is en doorgerotte elektrische leidingen zijn geen van beide bevorderlijk voor precisiewerk. De enige ingang tot het kantoortje is het raam. Een geheel kozijn is daar verwijderd. In het begin was het een onbeschrijfelijke ravage. De papieren lagen halve meters hoog. Lenzen en fotografische platen lagen ertussen. De grootste ravage is echter aangericht tijdens de daaropvolgende militaire bezetting. Er verdwenen 11 van de 14 gebruikte aanwezige kijkers. De 3 precisieklokken werden zwaar beschadigd. En de zeer kostbare hulpinstrumenten, die voor het eigenlijke astronomische werk onontbeerlijk zijn, werden grondig vernield. Men zou zelfs niet meer van een Bosgraafsterrenwacht hebben kunnen spreken als niet het voornaamste instrument gespaard was gebleven. Het grootste instrument, de dubbele 60 centimeter refractor. Het vereiste een grote dosis moed om aan de reconstructie van een dergelijke puinhoop te beginnen. Ja, die Bosgraafsterrenwacht die ligt dus in een plaatsje Lembang, vlakbij Bandung. 1300 meter hoog. Op de flanken van een vulkaan, de Tangkoban Prau. Dat woord dat betekent omgekeerde prauw, hè, omgekeerde boot. Heeft de vorm van een omgekeerde boot. En die vulkaan werkt overigens nog goed, hoor. Dus als je op de rand staat, dan komen er allemaal zwaveldamp uit. En dit is een mooie grote sterrenwacht. Van Dien steekt de handen uit de mouwen. Onder haar leiding wordt apparatuur hersteld, leidingen vervangen, bedrading opnieuw aangebracht, lenzen geslepen, radarwerken gesmeerd. Maar ze is een vrouw alleen op een vulkaan onder een prachtige sterrenhemel. Ik had ook romantiek beloofd. Op het moment dat Van Dien naar Indonesië gaat. Dan schrijft ze ook verschillende brieven naar Harvard toe. En ze schrijft dus dat ze Van Albada weer heeft ontmoet. Bruno Van Albada, groot Nederlands sterrenkundige. Op Wikipedia staat, bekend van zijn waarnemingen aan dubbelsterren en de evolutie van clusters van sterrenstelsels. Dat ze hem nog kent van toen ze allebei studenten waren. En het bericht van, oh, wist je dat Van Albada inmiddels weer gescheiden is? About Van Albada. Do you know his wife has divorced him? So he's to live here all by himself. It seems better that you should know about his tragedy. That's why I'm mentioning it. Wat subtiel. Ja, wat subtiel. Heel subtiel. Ja. En dan 2 jaar later zijn ze getrouwd. En in 1950, ja, hij heeft daar dus mevrouw Van Dien, dokter Van Dien, ontmoet. En in 1950 zijn zij getrouwd. Dus dan werd het een echtpaar van Albada en Van Dien. 2 astronomen, allebei gepromoveerd. De 2 zijn verliefd. En al snel worden de kinderen geboren. Dick, Lu en Tine. Nou, ik vind het ontzettend leuk om dat er aandacht aan mijn moeder wordt besteed. Die toch vaak minder bekend is, maar toch ook een heleboel werk heeft gedaan. Ja, en hoe dat liefdesverhaal afloopt, dat hoor je zo meteen na het journaal van 4 uur. Dan luisteren we naar het 2e deel van de aflevering. Na de podcast nog meer verhalen uit de wetenschap ook zo meteen. Niet alleen van wetenschappers zelf, we spreken met Marcel Levy, voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij vertelt ons welke wetenschappers vorige week de prestigieuze Spinoza en Steven premies in ontvangst mochten nemen. En we gaan het hebben over hoge werkdruk bij een hele belangrijke groep mensen, rechters. Daarover spreken we met Hanna Hübner, die op dit onderwerp promoveert aan de Radboud Universiteit. Dat allemaal na het journaal van 4 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft tijdens een bezoek aan Washington gezegd dat het Israëlische leger in staat is om Libanon terug naar het stenen tijdperk te brengen als het komt tot een oorlog met Hezbollah-militanten. Hij benadrukte wel dat Israël geen oorlog wil met Hezbollah en streeft naar een diplomatieke oplossing. In een gesprek met verslaggevers zei Gallant ook dat hij met hoge Amerikaanse functionarissen voorstellen heeft besproken voor het bestuur van het naoorlogse Gaza. Hij verwacht dat het een lang en complex proces wordt. De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij de verdachten van het schietdrama in Rotterdam vorig jaar hadden volgens een onderzoek de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen. Fouad L. staat terecht voor het doden van zijn buurvrouw en haar dochtertje en een arts korte tijd later in het Erasmus MC. Hij kon volgens de onderzoekers niet gedwongen worden opgenomen omdat hij slim genoeg was om zich te onttrekken aan zijn hulpverleners. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. Militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Het gaat om generaal Zúñiga, die eerder deze week werd ontslagen omdat hij dreigde met geweld als de gevluchte oud-president Morales weer terugkeert voor de verkiezingen volgend jaar. Medewerkers van onlinebank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat is een overtreding van de bankiers-eed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben erover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie het zijn omdat ze hun belofte hebben geschonden, maar de krant is niet van plan hun namen prijs te geven. Het weer, het is een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wel bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. 'S Avonds langs de oostgrens kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. En het komende uur duiken we nog even samen met jullie de wetenschap in. We spreken eerst met Marcel Levy, voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij vertelt ons welke wetenschappers vorige week de prestigieuze Spinoza en Steven premies in ontvangst mochten nemen. En we gaan het hebben over hoge werkdruk bij een hele belangrijke groep mensen, namelijk rechters. Daarover spreken we met Hanna Hübner, die op dat onderwerp promoveert aan de Radboud Universiteit. En die deze week het X-account van Universiteiten van Nederland beheert. Maar eerst gaan we verder luisteren naar de nieuwste podcastserie van NTR Wetenschap, Alles voor de Wetenschap. In deze serie gaat wetenschapsjournalist Edda Heinsman op zoek naar levensverhalen van vijf vrouwen die een belangrijke bijdrage aan de wetenschap leverden vorige eeuw, maar die niet altijd met de eer konden strijken. Net voor het journaal hoorden we het eerste deel van de eerste aflevering. Die gaat over sterrenkundige Elsa van Dien. En je hoort nu deel 2 van deze aflevering. Ik spreek Dick van Albada. De oudste zoon, geboren op de Sterrenwacht, inmiddels 72 jaar, in zijn huis in Leiden. Daar kom ik eigenlijk pas langzamerhand achter hoeveel het is geweest. Dat is toch een boel werk gedaan. En toch ook belangrijk werk wel voor een boel mensen. Hij is enigszins verrast dat ik voor zijn moeder kom, niet voor zijn vader, een gevierd sterrenkundige. Met niet alleen een planetoïde naar hem vernoemd, maar zelfs een heuse maankrater op zijn naam. Ik ben wel trots op mijn moeder. Het is een bijzondere vrouw geweest. En dat, leuk is, mijn dochter die is nu ook in de wetenschap en die ziet haar ook echt als voorbeeld. Dick zelf heeft ook sterrenkunde gestudeerd. Wat wil je ook met twee ouders in de sterrenkunde, geboren worden op een sterrenwacht? Wat weet Dick van Albada nog van zijn moeder en hun tijd in Indonesië? Nou, er zit een... Hij pakt er een foto bij. Ja, een jonge vrouw, gelukkig in het gras op een berghelling. Ze kijkt heel gelukkig, ja. En die berghelling is... Dat is in Indonesië. Ja. Dat is bij de Bosgaard-Sterrenwacht. Ze is in 1948, denk ik, naar Bosgaard gegaan. En ze is een interim directeur geweest. Lijkt mij toch wel bijzonder in die tijd, als vrouw, alleen jonge vrouw. Dat lijkt me ook, ja. En er moest een heleboel opgeknapt worden op die sterrenwacht. Op een andere foto staat ze met haar geliefde Zeiss-telescoop. Dit is de grote Zeiss in Lembang. Dit is die hele grote dat telescoop? Is een, ja, het is een dubbel refractor met ook nog een zoeker erbij. Dus het is een 62 centimeter telescoop, als ik het wel heb. En nog een zoeker. En ik denk dat ze ook technisch wel handig was. Dat ze ook wel inzicht had in hoe een telescoop... Want ze heeft heel veel gewoon met grote telescopen gewerkt. En ze moest in Indonesië die dingen ook weer... Misschien niet zelf aan de praat krijgen, maar in ieder geval aangeven hoe het weer aan de praat gekregen moest worden. Groot zwaar ding. Had ze op een moment ook verteld toen ze een publiek een rondleiding gaf. Ik weet niet wat ding woog, 6 ton of 16 ton, ik wil er even vanaf zijn, maar loodzwaar. En ze bewoog dat ding zo met één hand. Een van de mensen uit het publiek, Nonja King Kong. Maar ging ze tijdens haar huwelijk wel verder met de wetenschap? In Indonesië ging ze gewoon verder met de wetenschap. We hadden toch hulp in de huishouding, dat maar zijn. Kindermeisje en... Dus zij had tijd om te werken. En ik weet ook dat vaak s'avonds dan kwam de nachtwaker zeggen het is helder. En dan ging ze zij of mijn vader waarnemen. Elsa van Dien kan aan de zijde van haar man doorwerken aan haar geliefde sterren. Bovendien wordt haar werk als wetenschapscommunicator gewaardeerd. Ze schrijft samen met haar man een populair boek over de sterren. En dat niet alleen, vertelt Van de Heuvel. En natuurlijk ook de popularisering, want er kwamen heel veel mensen kijken op die sterrenwacht. En zij heeft in de jaren 50, toen organiseerde Sukarno allemaal conferenties. De uitjes die ze dan hadden, was naar de Bosgaard-sterrenwacht. Zij heeft dus premier Nehru en zijn dochter Indira Gandhi rondgeleid. En Nasser. Allemaal prominente staatshoofden heeft ze daar ook op de sterrenwacht rondgeleid. Leuk voor de prominenten om de sterrenwacht te bekijken, met zijn mooie telescopen en instrumenten. Maar wat Van Dien op het gebied van de wetenschap presteert, wat ze werkelijk bijdraagt, blijft onbekend. Haar naam wordt niet genoemd. Maar we zien eigenlijk niet wat zij doet. Dat nee. Blijft eigenlijk helemaal verborgen in de archieven. Want stel dat wij even de... de archieven erbij pakken. Ik bedoel, zeg. Ja, dus als we kijken naar de publicaties van Elsa van Dien, dan zie je dat zij eigenlijk tussen 1939 en 1952 vrij actief aan het publiceren is. Maar dan stopt het ook gewoon helemaal. En waarom? Nou, daar ben ik eigenlijk niet achter gekomen. Dus het wordt nergens specifiek uitgelegd. Maar ik heb wel het vermoeden dat ze op een gegeven moment vooral samenwerkt met haar man. Dat ze allebei onderzoek doen naar bijvoorbeeld naar variabele sterren. Maar dat dit eigenlijk dan alleen onder de naam van haar man wordt gepubliceerd. Waarom? Ja, waarom? Ik begreep dat haar artikel over de starkverbreding van spectraallijnen voor reuzen, dat heel lang nog gebruikt is. Mijn vader was meestal degene onder wiens naam het werd gepubliceerd, maar daar is ongetwijfeld een flinke bijdrage van haar in hebben gezeten. De waarnemingen aan Sirius en zo. Dus dat was toen de manier om dat te doen. Van Albada en Van Dien werken samen, zij aan zij, en doen waarnemingen aan de geliefde sterrenhemel. Maar haar naam verschijnt niet op de papers. Waarom niet? Ik begrijp dat het belangrijkste doel is de wetenschap op zich. Het gaat haar om het doen van onderzoek, om het waarnemen van de sterren. Maar haar naam had toch ook prima op de artikelen kunnen verschijnen? Waarom zou ze zich ondergeschikt maken aan haar man? Een vrouw die als eerste Nederlander aan Harvard mag promoveren. Een vrouw die proeft van de vrijheid in Amerika, na jaren van afschuw, armoede, onderduiken in Nederland. Een vrouw die eigenhandig orde op zaken stelt op een sterrenwacht in een ver onrustig land. Waarom wil ze geen erkenning voor haar werk? Ik geloof niet dat ze daar eerzuchtig in was. Ik weet het niet. Daar heeft ze nooit iets over gezegd. Ze hield veel te veel van mijn vader om daar moeilijk over te doen. Dat weet ik zeker, ja. En het was natuurlijk ook een beetje die tijd, maar... Maar waarom zou ze niet gewoon onder haar eigen naam verder publiceren? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet zo heel goed. Maar wat je wel ziet, is dat gebruikelijk is op een gegeven moment bij vrouwen, dat ze op een gegeven moment stoppen met publiceren op het moment dat ze getrouwd zijn. Mijn vader die had dus een directeurssalaris daar, maar ja, die vond het ook wel een beetje moeilijk om zijn assistent, tevens zijn vrouw, dan ook nog een salaris te moeten gaan betalen. Dus mijn moeder heeft daar onbezoldigd gewerkt. Maar ja. Ik geloof niet dat ze tekort zijn gekomen. Het was in die tijd geen bijzondere verhouding. Waarom zou je geen salaris willen? Waarom wil je geen naam maken in de wetenschappelijke wereld waar je daarvoor zo keihard voor gewerkt hebt? Op mij komt het over alsof Elsa van Dien het vooral belangrijk vond dat ze onderzoek kon doen. Dat het wetenschappelijke werk gedaan werd. En of dan haar naam of die van haar geliefde op de publicaties prijkt, dat is dan van minder belang. Als het onderzoek maar doorgaat. Alles voor de wetenschap. Van Dien en haar man delen de liefde voor de sterren met anderen, door studenten op te leiden en het algemene publiek in aanraking te brengen met de wondere wereld van de sterren. Daarboven op hun vulkaan, die omgekeerde boot, alleen met de sterren. Het klinkt idyllisch. Maar dan gooit de politiek roet in het eten. En in 1958 werden ze gedwongen terug te keren naar Nederland. En in 1959, 1960, dan is er weer oneenigheid tussen Nederland en Indonesië. De onafhankelijkheidsoorlog. Alle Nederlanders werden toen Indonesië uitgezet, omdat Nederland had Nieuw-Guinea nog gehouden toen Indonesië onafhankelijk werd. Vertelt Van den Heuvel. En Sukarno die vond dat dus helemaal verkeerd. Die wilde ook Nieuw-Guinea hebben. En die heeft toen een oorlog begonnen tegen Nederland in 1958... vanwege dus die hele Nieuw-Guinea-kwestie moesten toen alle Nederlanders het land uit. Dus hij moest ook het land uit. En ja, ze zijn toen terug in Amsterdam gekomen. En dan besluiten de Van Albada's op dat moment besluiten om terug te gaan naar Nederland. En dan worden ze dus opgevolgd door D, door hun oude student. En zij gaan naar Nederland. Is, Van Albada wordt dan de nieuwe directeur in Amsterdam. En Van Dien gaat mee. Van Albada wordt de baas van het Sterrenkundig Instituut in Amsterdam. Elsa Van Dien gaat mee, als vrouw van, niet als wetenschapper. Ze schrijft er weinig over in haar memoires die ze speciaal voor haar kinderen optekent. Alleen het volgende. Hoort het eventueel ook voor mij een werkring gehad? Maar ik vond dat de kinderen boven de sterrenkunde gingen. En zag geen mogelijkheid werk en familie te combineren. Vond ze het jammer dat ze dan een periode stopte met wetenschap? Of? Heeft ze nooit zo gezegd, maar... Ik denk in haar hart wel. Een vrouw die jaren van haar leven wijdt aan onderzoek. Het niet erg vindt dat haar onderzoek onder haar mans naam wordt gepubliceerd. Kiest in Nederland voor haar gezin boven de sterrenkunde. Maar ze blijft, al is het op de achtergrond, actief. En dan slaat het noodlot toe. Professor Van Albada. Ja, die kreeg eind jaren 60 heel erg Parkinson. Haar geliefde man wordt ziek. Ernstig ziek. Maar zelfs daar ziet haar zoon nog haar liefde voor de wetenschap in terug. De tijd dat ze in Nederland zat en natuurlijk voor het gezin... en ook voor mijn vader die 10 jaar ernstig ziek is geweest... heeft gezorgd. Kan je bijna de zorg van mijn vader ook zien als voor de wetenschap. Omdat mijn vader het deel voor de wetenschap nog deed. Voor zover mogelijk. Dat hij was ook wel. Dat werd ook steeds moeilijker. Ja. Dus ja. Van Albada blijft publiceren. Mede dankzij het werk van zijn vrouw. Uiteindelijk overlijdt hij in 1972 aan zijn ziekte. En daar is hij in 1972 aan overleden. En na de overlijden van mijn vader is ook weer de wetenschap ingegaan. Al vrij gauw in 1974, geloof ik, weer naar Indonesië gegaan. En heeft daar gewerkt. En, ja, want ik vond dat interessant. Want ik zocht haar op in de archieven. En dan vond je inderdaad een periode van artikelen. En dan helemaal niks. Ja. En dan nadat mijn vader was overleden is ze weer... naar Indonesië gegaan, heeft daar met studenten... inderdaad ook wel die dubbelsterwaarneming doorgezet en gepubliceerd. Wat je ziet is dat op een gegeven moment overlijdt Van Albada... En dan pakt zij dit onderzoek weer op. Was het werk dat Van Albada in zijn laatste levensjaren publiceerde... van zijn hand of die van zijn vrouw? Dus Elsa van Dien pakt dit onderzoek weer op... en die publiceert over precies dezelfde dingen waar hij over heeft gepubliceerd... op vrijwel dezelfde manier. Toen de situatie tussen Nederland en Indonesië weer beter werd... is zij ook nog vaker naar Indonesië geweest om weer samen te werken. En wij hebben hier op het instituut dus heel lang nog een samenwerking gehad... dat de platen, de fotografische opnamen... die met de telescopen van die Bosca-sterrenwacht gemaakt werden. En zij deed dat ook. Zij werkte daar ook met die meetmachines. En ze publiceerde dus samen met die Indonesiërs ook nog allerlei... wetenschappelijke artikelen. Met name over de banen van dubbelsterren werd veel gepubliceerd. Ja, of zij nou echt helemaal vergeten is, weet ik niet. Wij denken hier nog wel aan haar, altijd. Maar een geweldige vrouw. En van haar studenten in Indonesië hoorde ik... dat ze een geweldige goede docente was. Dus ze is misschien hier een beetje vergeten, maar ik denk in Indonesië niet. Zo rond 1970 is ze ook Babylonisch spijkerschrift gaan leren. Wat? Ze was geïnteresseerd in de astronomische geschriften... die daarin waren geschreven. En ze wilde dus die dingen kunnen lezen. Ja, en ik denk dat ze een beetje de ideale had... om inderdaad die Indonesische jonge mensen op te leiden... In de wetenschap, ja. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ze echt een echte uitzondering was. In Indonesië heeft de eerste generatie Indonesische astronomen opgeleid. En ja, dus je kunt zeggen dat alle Indonesische astronomen, die stammen eigenlijk af van haar en haar echtgenoot, die die eerste generatie opgeleid hebben. De fragmenten uit Elze van Dien's memoires zijn door Rooske Fransen voorgelezen. Maar Dick heeft nog één heel persoonlijk fragment. De speech die zijn moeder gaf op zijn huwelijk. Een jaar na het overlijden van zijn vader. Ik weet niet of het jou ook zo gaat als de mensen je vragen, wat doet hij nou? En je zegt, hij studeert astronomie. Dan gaat iedereen zeggen, oeh, en dan gaan ze hemels kijken. Ja, en dat doet me dan denken aan die oude wiskundeleraar van me. Die ging wel eens het lesprogramma te buiten en die vertelde dan iets over de theorie van Einstein. En dan haast hij zich altijd erbij te zeggen, je hoeft je ogen niet dicht te knijpen, je hoeft niet in de tijd te teren, gewone wiskunde. Maar ik geloof dat het aardige van de astronomie is dat je wel eens af en toe je ogen moet dichtknijpen en in de verte turen. Want hoewel er heel veel gewone wiskunde en misschien buitengewone wiskunde aan pas komt, moet ik toch ook eens door de emotionele kant, door de schoonheid van het vak geroerd worden en je ogen dichtknijpen en in de verte turen. En je weet, die vader die was niet makkelijk, die was heel gereserveerd om zijn gevoelens te uiten. Maar paps heeft toch eens twee keer een heel mooi gedicht. Wie verheugt zich niet om de geheimenis in de hemel te zien? Wie houdt niet van de raadsels die in de hemel te lezen zijn? Hoe kan een man, een mens, de sterren vergeten als hij ooit kind is geweest? En hoe kan een volk de sterren vergeten als het nu uit robots bestaat? En ik geloof dat God in die paar simpele woorden een heel rijke gezicht geeft. Elsa van Dien, een stoere, slimme vrouw die alles over had voor het onderzoek naar de sterren. Alles voor de wetenschap. Dit was aflevering 1 van Alles voor de wetenschap. In de volgende aflevering staat geneticus Tine Tammes centraal. Ja, en die tweede aflevering hoor je natuurlijk volgende week bij de Nacht van NTR Wetenschap. Kun je nou niet wachten? Dat snap ik heel goed. Of wil je deze aflevering terugluisteren? Je kunt alle afleveringen van Alles voor de Wetenschap vinden online. Net als de bonusaflevering die deze week is uitgekomen. Ga daarvoor naar de podcast Focus in elke podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Daar vind je alle afleveringen bovenin onze feed. En we sloten net de aflevering af met een prachtige speech van Elsa van Dien over de wonderen van de sterrenhemel. En daar blijven we ook even hangen met dit nummer. We gaan luisteren naar Smash Mouth met Walking on the Sun. Follow them, may be out tomorrow, but if we off the shine, Just take a chip in soaked with the tears, because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kiss on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. Dat was Smash Mouth met Walking on the Sun. Wetenschap is overal. 6 miljard euro aan onderzoeksgeld en 4 blije onderzoekers. Dat is het resultaat van de Spinoza en Steven premies die vorige vrijdag werden aangekondigd door de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De prijs levert niet alleen een grote zak geld op, maar wordt ook gezien als de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. We spreken erover met de voorzitter van de NWO, Marcel Levy. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hey, allereerst gefeliciteerd met de bekendmaking van de winnaars. Ja, dank je. Het is altijd een feestelijk moment in het jaar. Dat kan ik me voorstellen. En we zien ook hele positieve reacties van de winnaars op jullie websites. En dat is niet voor niets natuurlijk. Het zijn, zoals ik zei, een grote eer worden de Spinoza en de Steven premies gezien. Ze worden ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, toch? Ja, dat is een beetje. Dat is natuurlijk niet helemaal makkelijk om dat zo te zeggen. Maar in spraakgebruik wordt dat vaak zo gezegd, ja. Ja, het is in ieder geval de hoogst haalbare prijs in Nederlandse wetenschap. Zijn er ook nog bekende winnaars uit het verleden die onze luisteraars misschien kennen? Nou ja, die lijst is heel lang. Maar bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf, hè, de vertrekkende minister van wetenschap, maar ook een heel erg vooraanstaand onderzoeker, die heeft hem in de tijd gewonnen. En bijvoorbeeld als ik naar de Stevin-prijs kijk, nou, een naam die bij veel mensen ook wel bekend zal zijn, Marion Koopmans, de viroloog uit Rotterdam. Ja. Mensen die veel in de media zijn geweest de laatste jaren. Ja. Het gaat om 2 prijzen, de Spinoza-premie en de Steven-premie. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, de Spinoza-premie is echt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Of in ieder geval onderzoek wat vooral heel erg verantwoord is op wetenschappelijk gebied. Het mag ook wel een beetje experimenteel en toegepast zijn. Dat willen we ook wel graag. Maar daar staat de wetenschappelijke waarde vooral heel erg op de voorgrond. De Steven-premie is een prijs waar je ook heel goed wetenschap voor moet doen. Maar dan kijken we ook heel sterk naar de toepassing van die wetenschap in de praktijk op kortere of middellange termijn. Ja, en klopt het dat die Steven-premie wat recenter in het leven is geblazen dan de Spinoza? Nou, die kent een wat ingewikkelde voorgeschiedenis. Dat was eerst iets wat vooral zich op de technische universiteiten afspeelde. Maar een aantal jaar geleden is besloten om daar toch, om die toch wetenschapsbreed in te zetten. En te koppelen aan de Spinoza-premie. Ja, de 2 soorten prijzen. Toch is het geldbedrag, de geldprijs die de winnaars krijgen, wel even hoog, toch? Ja. En het is om ook goed om dat nog even te benadrukken. Dat is geen geld waar ze een nieuwe speedboot of zo van kunnen kopen. Ja. Maar het is de bedoeling dat ze een plan maken hoe ze dat gaan uitgeven op het gebied van hun wetenschappelijk werk. Maar we geven ze dan wel heel veel vrijheid. Ze mogen ook echt iets doen waarvoor je op een andere manier heel moeilijk geld kan krijgen. Of iets heel nieuws of iets heel revolutionairs. Waar ze dan plotseling flink veel geld voor ter beschikking hebben. Ja, dus je zegt eigenlijk met die prijs, wij waarderen het onderzoek dat je doet. En hiermee garanderen we dat je onderzoek nog meer nog verder voortzetten. Ja, het grappige, want we hadden verleden week een bijeenkomst met de winnaars. En toen zeiden ze, het is eigenlijk een beetje gek. Want normaal hebben we in de wetenschap eerst dat je een goed idee verzint. Dat dien je dan ergens in. En dan krijg je, als je geluk hebt of als het echt heel competitief is, krijg je geld. En nu is het andersom. Nu krijg je geld en nu moet je daar een heel goed idee bij verzinnen. Maar ze zaten zelf allemaal al helemaal vol met hele goede ideeën. Nou, dat is mooi. En daar wordt het op uitgekozen, denk ik. vraag me af, kan iedereen zomaar zichzelf laten nomineren? Kan ik zomaar een voorstel indienen met een idee? Nee, we krijgen nominaties van een heel breed veld met de Nederlandse wetenschap. Dus we vragen universiteiten of ze goede kandidaten hebben, universitair medische centra. We vragen de KNW, de Koninklijke Academie voor Wetenschap, of ze kandidaten hebben. Jonge academie mag mensen voordragen. Ook een aantal maatschappelijke organisaties, die zijn overigens ook vertegenwoordigd in de jury. Dus je moet wel worden genomineerd. Je kan niet jezelf daarvoor voordragen. Ja, exact. Dus dat is een extra eer, lijkt me, dat andere organisaties jou hebben aangedragen. Ja, klopt. En dan nog, hè, want dan heb je al een fantastische verzameling van hele goede namen. Maar dan kunnen we er toch nog maar 4 geven. Dus daar zit nog een hele strenge selectie aan tussen. Laten we die winnaars even langslopen. Om te beginnen bij de Spinoza-premie, die dus meer over fundamentele wetenschap gaat. Wie hebben die dit jaar in de wacht gesleept? Ja, dus een van de Spinoza-premies gaat naar professor Bernet Elsinga. Zij werkt bij de Universiteit Leiden, in het LUMC. Leids Universitair Medisch Centrum. En zij is echt een wereldberoemde onderzoeker op het gebied van, wat dan in het Engels heet, stress-related psychopathologie, psychopathology. En dat is met name bij jonge mensen. Dus dat gaat over stress en geestelijke aandoeningen bij jonge mensen. Nou, u weet dat dat natuurlijk op dit moment enorm in de belangstelling staat. En zij kijkt hoe je dat beter kunt begrijpen en ook beter kunt behandelen. En daar betrekt ze dan niet alleen de patiënten daarbij, maar ook hun hele gezinnen en sociale netwerk. Dat is dus ook best een mooi voorbeeld. Het is heel fundamenteel onderzoek, maar ook natuurlijk met een hele duidelijke toepassing. Ja. Nou, en de andere Spinoza-premie gaat naar heel wat anders. Dat is professor Detlef van Vuren. En hij is een combinatie van een milieuwetenschapper en een chemicus. En hij maakt dus allemaal modellen en scenario's die gaan over het milieu. Maar dan betrekt hij ook sociale en economische factoren daarbij. En kijkt dus vanuit een heel brede optiek naar milieuveranderingen, klimaatveranderingen. En wat de oorzaken daarvan zijn, maar zeker ook wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, dus dit zijn de prijzen die naar het over het algemeen meer fundamentele onderzoek gaan, toch hoor ik een grote maatschappelijke rol voor dit onderzoek. Eigenlijk voor al het onderzoek, hè. Je kan eigenlijk ook, als je de meest fundamentele wetenschapper vraagt van, goed, wat is eigenlijk de relevantie van dit onderzoek? Wat hebben we hier aan? Dan is dat meestal relevantie die niet onmiddellijk, maar pas over 10 jaar of over 15 jaar optreedt. En je kan toch niet helemaal met zekerheid voorspellen. Maar bijna al die onderzoekers die hebben nagedacht over, waar is dit eigenlijk goed voor? Ja. Ook de meest fundamentele onderzoekers. Nou, en dan ben ik toch benieuwd naar wie die Steven-premie is gegaan, die zichzelf hebben bewezen echt voor de maatschappij. Ja. We hebben er eentje gaan we uitreiken aan professor David Abink. Ook hij is echt een heel vooraanstaande onderzoeker en hij doet alles op het gebied van robots en autonome systemen. Dat is natuurlijk super actueel. En hij is met name heel erg bezig met hoe die interactie tussen mens en robot plaatsvindt. Maar het is een technicus. Het is dus echt iemand die ook dingen maakt. Ja, mooi. En de tweede winnaar? Ja, de vierde. Dat is ook een Stevin-premie. En die gaat naar professor Paul het Hart. Dat is iemand die is heel actief. Eigenlijk over hoe je onderzoek kunt toepassen in beleid. En op wat voor manier je dat kunt doen. En hij kijkt daar op heel veel verschillende manieren naar. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En dan kijkt hij hoe het openbaar bestuur, de overheid, gebruik kan maken met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Ja, het klinkt inderdaad heel belangrijk voor de maatschappij. Ja, en hij focust dan heel erg op hoe de overheid op calamiteiten reageert. En dan gaat hij het niet over wie er dan de schuld van een calamiteit heeft, of hoe dat allemaal, wat er allemaal misgegaan is, maar juist hoe je in de toekomst kunt voorkomen dat het nog een keer gebeurt en hoe je daar in de meest optimale manier op kan reageren. Ik hoor klimaat, ik hoor psychiatrie eigenlijk, of in ieder geval ook sociologie, bestuurskunde en robots. Dus een heel breed scala aan dingen. Ja, is dat ook altijd belangrijk dat er ook een divers palet aan winnaars is? Nou, dat vinden we leuk. Maar ja, je moet je realiseren, de Nederlandse wetenschap die staat niet alleen op een heel erg hoog niveau in internationale vergelijkingen. Maar een van de krachten is ook juist dat dat op een heel breed gebied is. Dus er zijn eigenlijk bijna geen disciplines te verzinnen waar niet toch heel erg goed internationaal vooraanstaand onderzoek op wordt gedaan. Dus eigenlijk hebben we elk jaar wel zo'n breed palet. En het is echt niet zo dat we erop sturen. We willen wel graag een goede balans tussen bijvoorbeeld sociale wetenschappen en technische wetenschappen en beta-wetenschappen. Maar dat, ja, dat lukt eigenlijk elk jaar wel. Ja, het is gewoon een weerspiegeling van hoe divers ons eigen onderzoek is, als ik het zo hoor. Precies. En wat is, ja, je noemt het eigenlijk al, hè, maar waar kijk je naar bij het kiezen van de winnaars? Nou, we hebben een soort, we hebben wat criteria. En dan met Spinoza is bijvoorbeeld voor minstens driekwart de wetenschappelijke excellentie staat voorop. En dan een kleiner percentage de relevantie, de impact die het heeft. En nog een kleiner percentage of iemand ook in staat is om jonge mensen mee te nemen in zo'n onderzoek. Ja. En bij Stefin zijn dat niet echt heel andere criteria, maar wegen we de impact wat zwaarder. Maar is nog altijd wetenschappelijke excellentie ook voor meer dan 50% belangrijk. Nou, een mooie uitkomst, de vier mooie winnaars. We hadden het net ook over de vorige winnaars, hè, van de premies, Robert Dijkgraaf en Marion Koopmans. Dat zijn de zogeheten laureaten, geloof ik. Klopt dat? Ja. Die waren onlangs ook in het nieuws. Die hadden een open brief in de NRC geschreven. Wie schreef die brief en waar ging dat over? Ja, dus ze hebben zich verenigd, de Stefin en Spinoza premiewinnaars, van tientallen jaren. En dat zijn dus, ja, dat is een beetje de crème de la crème van de Nederlandse wetenschap, als ik zo vrij mag zijn. En die komen één keer per jaar bij elkaar. En dan en dit keer viel dat net op het moment dat de nieuwe regering, of de voorgestelde nieuwe regering, het hoofdlijnenakkoord bekend maakte. En dat is nogal een aderlating voor de wetenschap. En zij hebben een stuk geschreven in de krant waarin ze betogen dat dat niet verstandig is. Dat Nederland typisch een land is wat het moet hebben van kennis en innovatie. Willen we blijven meetellen de komende jaren. En niet de komende 2 of 3 jaar, maar de komende 10 tot 20 jaar. En daar ook heel veel economische en maatschappelijke voorspoed van te verwachten hebben. En dat het helaas een beetje kortzichtig is als regering om dan als een wilde in het wetenschappelijke budget te gaan snoeien. Omdat je je daarmee uiteindelijk zelf in je eigen voet schiet. Dit zijn eigenlijk hun woorden, maar als ik jou zo hoor, dan ben jij het hier ook wel mee eens. Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ja. Wat staat hier op het spel? Nou ja, ik wil het niet te dramatisch te laten klinken, maar de toekomst van het land. Weet je, we weten allemaal dat Europa onder druk staat. We zijn geen lage lonenlanden, Nederland natuurlijk ook al niet. De grote industrie kent ook nadelen. Bijvoorbeeld voor de omgeving of voor de gezondheid van mensen. Nou, de koeien en de varkens en de kippen zijn ook ongeveer elke dag in het nieuws. Daar is de grens toch ook wel bereikt. Dus als je nadenkt over de toekomst van ons land en je denkt van waar moeten we het nou van hebben, dat geldt overigens voor Europa als geheel, maar zeker ook voor Nederland, dan is dat kennis en innovatie, slimme nieuwe dingen. Waardoor we toch onze positie in de wereld kunnen handhaven. Nou, en nou is Nederland toevallig net heel erg goed hierin. Dus dit is eigenlijk ons nieuwe economische en maatschappelijke, een van de dingen waar we op gaan drijven. Hè? Aardgas is op. Andere potjes die raken ook uitgeput. Nou, ik noemde net al dat andere industrieën het ook niet makkelijk hebben. Maar dit is toevallig een succesverhaal. En om daar nou alle investeringen van weg te gaan halen, ja, is gewoon niet verstandig. Nou, dan hak je je eigen arm eraf, om het zo maar te zeggen. De bezuinigingen werden aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord. Denk jij dat het ook echt in de praktijk er zo gaat doorheen komen? Nou ja, ze zijn al ingeboekt voor de komende begrotingsjaren. Dus dat zal nog een hele battle worden om ervoor te zorgen dat we die wetenschappelijke kennis- en innovatiesector goed overeind weten te houden. Ja. Het blijft natuurlijk een punt, hè. De Europese landen, ik bedoel, dit komt niet allemaal uit mijn brein, maar alle Europese landen, inclusief Nederland, hebben zich vastgelegd, om de redenen die ik net noemde, dat we 3% van het bruto nationaal product aan kennis en innovatie uitgeven. Nederland zat al als ongeveer de laagste in de klas. Zo ergens in de buurt van de 2,5%. Andere landen doen overigens al meer dan 3%. Maar met deze bezuinigingen zakken we hartstikke terug. nou ja, naar een niveau wat bijna geen enkel ander Europees land haalt, zo laag. Nou, dat is geen fijn vooruitzicht. Laten we hopen dat de woorden van de laureaten worden gehoord en ook jouw woorden. Maar laten we afsluiten op een vrolijke noot. De winnaars van de premies, die hebben wel wat zekerheid gekregen nu. Met het onderzoeksgeld dat hun beloofd is. Komt er dan ook nog een feestelijke uitreiking van deze? Ja, dat prijzen? Is elk jaar in oktober. En dan worden de prijzen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitgereikt. Dus dat zal alle waarschijnlijkheid dit keer Apple Bruins gaan doen. Ja. En daar kijken we heel erg naar uit. Mooi. Oké, wanneer is dat? Dat is in de eerste week van oktober. Oké, nou leuk. Ik wens jullie daar alvast heel veel plezier mee. In ieder geval, bedankt voor je tijd, Marcel. En nog een hele fijne dag toegewenst. Oké, tot ziens. Dag. Dat was Marcel Davy, voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Anders dan Gauthier met Somebody That I Used To Know. Ja, toch wel een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Hanna Hübner, promovenda rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Zij brengt in kaart hoe en waarom rechters de laatste jaren zo overwerkt raken. Goedemorgen, Hanna. Goedemorgen. Hey, blij dat je zo vroeg... Ik ga meteen even zeggen dat het geen rechtsfilosofie is. Oh, excuses. Heb ik dat helemaal verkeerd? Rechtssociologie moet het zijn, volgens mij. Rechtssociologie, ja. Heb ik gewoon helemaal verkeerd opgeschreven. Nou, dankjewel voor de correctie. Ik merk dat je al in ieder geval wakker en scherp bent. Ik doe mijn best. Mooi. Het was ook een test eigenlijk, hè? Om te kijken of je wakker bent. Hey, fijn dat je zo vroeg bij ons aan de lijn hangt. Je bent hard uit de startblokken gegaan met het X-account, zag ik. Op maandag had je al een heleboel gepost. Ja. Houd je nog wat tijd over voor je eigen onderzoek? Nou, ik had van tevoren wel een beetje gedacht wat ik wilde gaan posten. Dus in die zin had de vorige week wat voorbereidend werk in. Dat scheelt, denk ik. Maar het kost wel wat tijd. Ja, maar goed, je hebt maar één keer om te doen. Dat is heel leuk. Ja. Precies. En ik heb best wel veel interactie. Tenminste, veel meer dan als ik dit op mijn eigen Twitter-account zou doen of zo. Dus dat maakt het ook wel waard. Want het is gewoon heel leuk om dan reacties te krijgen van mensen en hun gedachten erover te horen. Zijn er nog opvallende reacties geweest die je wilt delen? Waar. Je had sowieso al een poll gemaakt, zag ik, waar best wel veel mensen op gereageerd hebben. Daar gaan we later nog even op terugkomen, want dat is wel... Nog andere... Ja, even denken. Niet iets wat me zo bijzet, het is meer gewoon de hoeveelheid. Of nou, dat ik dan... Ik had gisteren, dat was wel grappig, dat ik een lijstje... Ik heb interviews gedaan en ik heb een lijstje bijgehouden van jargon, wat rechters daar dan in gebruiken. Dat had ik gepost. En toen was er iemand die bij het CJIB werkte, denk ik. Een uitvoeringsorganisatie voor verkeersboetes en zo. Je kent het misschien. En die herkende daar ook heel veel woorden van. Dus dat vind ik dan wel leuk om te zien. Ja, grappig. Leuk. En je ziet dus dat het mensen ook wel echt aangaat. Hè? Dat het een onderwerp is dat mensen aanspreekt. Omdat het gewoon heel relevant is. Ja. Ja, veel mensen die hebben toch wel een beeld bij rechtspraak. En dat is waar ik onderzoek naar doe. Dus in die zin is het wel bekend of kennen het uit de media, omdat er dan weer ergens een strafzaak op tv is geweest. Ja. Ja. Dus dat helpt denk ik wel. Ja, want jouw onderzoek richt zich op wel een specifiek probleem bij rechters. Dat is overwerktheid. Ik weet niet of dat een woord is, maar dat ze overwerkt zijn. Dat is ook wel eens in de media geweest, toch? Ja, klopt. Ja, ik heb het over werkdruk. Dat is dat makkelijke dingetje dan over werk zijn. Dat woord zocht ik. Werkdruk en werkdruk, ik bedoel, het hoeft niet te hoog zijn. Het kan ook te laag zijn of prima zijn. Dus het is niet per se dat woord al negatief is. Dat is inderdaad ook in de media geweest. En eigenlijk al wel herhaaldelijk. Een van de momenten dat het vrij veel aandacht heeft gekregen is inmiddels al wel even geleden. Dat was in 2012. Toen was er het zogenaamde Leeuwarden Manifest. Kwam van een aantal raadsheren uit het Hof van Leeuwarden toen. En is heel breed ondertekend binnen de hele rechtelijke macht. En daar was een van de punten die aan de orde kwam, de productiedruk. Dus dat rechters meer zaken moesten afdoen dan ze eigenlijk verantwoord vonden. En recentelijker, een jaar of twee geleden, toen is het weer in het nieuws gekomen, vrij uitgebreid, omdat rechters en officieren van justitie ook trouwens even dreigden om te gaan staken. Ja. Maar dat was in het kader van de cao-onderhandelingen. Waar werkdruk ook een probleem was, waar ze aan de tafel niet uitkwamen. En toen was er dus even sprake van dat ze zouden gaan staken. Dat is niet gebeurd, want er is het verkennen voor de werkdruk aangesteld. Maar toen was er wel weer even heel veel aandacht voor, ja. Ja, jeetje. Nou, stakende rechters, dat willen we niet, lijkt me. Het feit dat je er nu onderzoek naar doet en dat het in de media is geweest, doet me vragen, is dit een recent probleem of is het eigenlijk inherent aan het beroep van een rechter? Nou ja, ik denk dat het feit dat het meer dan 10 jaar geleden ook al aan de orde was, dat ziet er niet per se nu een heel recent probleem is. Het speelt al wel langer. En voor een deel zit er in het werk van rechters, denk ik, iets wat sowieso druk oplevert. En dat is dat het goed moet. Ja. Er is een enorme druk om je werk goed te doen, om een juiste, rechtvaardige beslissing te nemen. Ja. Dus het is op zich in die zin al een beroep waar veel mentale druk, zou ik het willen noemen, denk ik, bij komt kijken. Ja, maar toch is er ook wel iets veranderd in hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Dat heeft gezorgd voor een toenemende werkdruk, toch? Nou ja, de zaken zijn wel veranderd inderdaad. Het interessante is dat als je naar de zaak aantallen kijkt, dat daar kan het niet echt aan liggen, want de strafzaken nemen eigenlijk al jaren af. En de vreemdelingenzaak, dat is een andere type zaak dat ik onderzoek, dat fluctueert een beetje. Het is in ieder geval niet heel duidelijk een stijgende lijn in of zo. Maar wat ik wel heel veel hoor bij rechters en ook lees, is dat de aard van de zaken veranderd is, dat ze veel complexer geworden zijn. Mm. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken in het vreemdelingenrecht met het feit dat het heel sterk Europees recht is, wat het ingewikkelder maakt en ook zorgt dat er heel veel meer andere rechters zijn, hogere rechters, waar rechters naar moeten kijken. Dus er komt wat uit de Europese Unie, dan komt er nog wat van het Europees Mensenrechtenhof. En dan hebben we ook nog binnen Nederland de afdeling bestuursrechtspraak die uitspraken doet. En dat moeten die rechters allemaal in de gaten houden. En dat maakt het niet heel veel makkelijker. Nee, want dus je moet meer doen en je kunt niet de kantjes eraf lopen als rechter, wat je net zei. Nee, precies. En dat willen ze ook pertinent niet. Dus, nee. En dat is, nou, daar kunnen we allemaal heel blij mee zijn als we dan ooit bij de rechtspraak zouden moeten komen. Ja. Maar dat maakt het inderdaad wel dat je soms per zaak meer moet doen dan je vroeger moest doen, maar dat het tegelijkertijd nog wel even goed moet. Terwijl rechters zeggen, de tijd die we per zaak hebben, die is niet voldoende meegegroeid. Ja. Dus we zouden nog veel meer tijd per zaak moeten hebben. Als je het hebt over werkdruk, we zien overal ook personeelstekorten ontstaan. Is dat hier ook een oorzaak of gaat het echt over de oorzaken die je net noemde? Het zou een rol kunnen spelen, maar het hangt een beetje vanaf. Stel je voor, je kan natuurlijk, ze zijn op zoek naar extra rechters, want er is inderdaad een rechterstekort. Maar het hangt er een beetje vanaf wat je dan met die extra rechters zou doen, of dat ook voor werkdruk zou schelen. Ja. Want je kan eigenlijk twee dingen doen. Je kan het aantal zaken per rechter, als je dat hetzelfde houdt en wel meer rechters hebt, dan kun je gewoon meer zaken afdoen. Dat is heel fijn, want dan kun je achterstanden wegwerken. Dan kun je de zaken van meer burgers berechten. Maar dan hebben die rechters op zich nog steeds evenveel zaken per rechter. En dat helpt niet echt om je werkdruk te verminderen. Als je extra rechters zou inzetten om de norm te verlagen, dus om te zeggen, jullie krijgen nu meer tijd per zaak, je hoeft minder zaken te doen, dan wordt het een ander verhaal. En dan kun je wel dat wellicht gebruiken om inderdaad werkdruk te verminderen. Ja, jij probeert met je onderzoek erachter te komen waar het op komt. Wat probeer jij precies te achterhalen met je onderzoek? Ja, waar het op komt is eigenlijk nog maar de eerste vraag waar ik naar kijk. Wat ik vervolgens wil weten is hoe rechters omgaan met die werkdruk. Hm. Dus als je dan druk of te druk hebt, hoe ga je dan te werk? En dat komt voort uit wat rechters zelf dus al jaren zeggen in onder andere die brieven die dan naar buiten komen. En als het nu in de media is ook. Dat werkdruk zou raken aan de kwaliteit van de rechtspraak. Dus dat de kwaliteit onder druk zou staan. En dan zeggen ze, zaken kunnen niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik wil graag weten, wat zou je dan graag nog meer kunnen doen waar je nu niet aan toe komt? En dan kun je denken aan hoe uitgebreid je de voorbereiding doet of hoeveel tijd je in de uitspraak steekt, zowel qua beslissen als qua uitschrijven. Hoe je samenwerkt met de gerechtsjurist, dat is de juridische ondersteuning van de rechter. Dat soort dingen. En kijk jij naar alle soorten recht? Want we hebben het over rechters en het recht, maar er zijn heel veel hoeken van de rechtspraak natuurlijk. Ja. Nee, ik kijk specifiek naar strafrechters en vreemdelingenrechters, omdat die veel te maken hebben met korte termijnen volgens de wet. Hmm. Dus die moeten ook nog eens vaak snel een beslissing nemen. En het idee is dat, die tijdsdruk ook kan bijdragen aan werkdruk. En ik doe dat ook alleen voor de eerste lijnsrechtspraak. Heet dat dan dus alleen de rechter waar je in eerste instantie komt en niet alle hoge beroepsrechters die er nog zijn. Is dit ook het hoekje van de recht waar die werkdruk het meest speelt, of is het eigenlijk overal? Het zit breder, absoluut. Mm. Maar ik denk dat deze twee rechtsgebieden interessant zijn vanwege die korte termijnen die er dus in zitten. Die zitten op zich ook wel in andere rechtsgebieden, hoor. Dus ik had ook een andere keuze kunnen maken hier. Maar op een gegeven moment moet je toch iets kiezen. Ja. En nu kan ik wel voldoende diepgang bereiken binnen deze twee rechtsgebieden. En heb ik er tegelijkertijd twee waardoor ik vergelijkingen kan maken en ook echt wel verschillen zie tussen de rechtsgebieden. Ja, en om hier achter te komen ga jij dus in gesprek, hè, met deze rechters. Ja. Ook nog ook andere betrokkenen? Ja, klopt. Vooral rechters. Ik heb een jaar of twee geleden, denk ik, was ik bezig met mijn interviews. Dan ga ik dus het hele land door en allemaal rechtbanken bezoeken voor rechters die mee willen doen. Met name rechters dus. Maar daarnaast heb ik ook wat gerechtsjuristen gesproken. Dat zijn dus de juridische ondersteuners van de rechters. Die hebben een hele grote rol in het schrijven van de conceptvonnissen. En ook in de voorbereiding van de zaken. Want zij zijn eigenlijk degene die het dossier ordenen voor de rechter. En daar alvast een voorbereiding bij schrijven. En het interessante aan die gerechtsjuristen is dat zij steeds met andere rechters samenwerken. Dus zij kunnen verschillen tussen rechters zien in werkwijze. Ja. En ik heb nog een aantal advocaten en officieren van justitie gesproken. Dus zo krijg je verschillende perspectieven. Wat ik wel afvraag, je zegt rechters die met mij willen in gesprek gaan. Want ja, je zegt zelf al, ze hebben eigenlijk al te weinig tijd om hun werk uit te voeren. Hoe gaan ze dan de tijd vinden om met jou ook nog eens een keer in gesprek aan te gaan? Ja, dat was wel iets wat ik me van tevoren ook afvroeg. Want het duurt toch al snel een uur, dat het gesprek zelf. En dan moet je me nog ontvangen en koffie geven en weer de weg laten gaan. Dus dat was iets wat ik me van tevoren, nou ja, wat wel een punt van aandacht was. Ja. Van zorg misschien. Dat ik dacht, dit kan op twee manieren helemaal fout gaan. Ten eerste, als je inderdaad alleen de rechters krijgt die tijd hebben. Dus die het allemaal wel mee vinden vallen met de werkdruk en die tijd hebben. Maar dat de rechters niet heel druk hebben, juist denken, oh ja, nee, ik heb deze tijd nodig om gewoon mijn zaken te behandelen. Laat dit maar even aan me voorbij gaan. Mm. Of de andere kant op. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je juist alleen maar rechters te spreken krijgt, of vooral heel veel rechters te spreken krijgt, die de werkdruk een heel groot probleem vinden en het daarom graag erover willen hebben. Ja. Dat was wel een aandachtspunt. En ik heb dus ook even, ik ben inmiddels wel klaar met mijn interviews. Ik heb toen ook gekeken hoe ik deze rechters nou zou indelen. En dat bleek gelukkig toch wel een vrij goede mix, vond ik zelf, van rechters die het te druk vonden. Dus die last hadden van de werkdruk. Rechters die over het algemeen toch prima vonden. En rechters die er wat meer tussenin zaten en zeiden, het hangt een beetje vanaf wanneer je het me vraagt. Soms is het te druk en soms is het ook prima. Ja, oké. Okay, dus dan probeer je dan een soort van conclusie uit te trekken. En je bent nu in het laatste jaar van je PhD. En gelukkig zijn er veel rechters die wel met je willen praten. Wat zijn de opvallendheden die je nu al kunt delen van je onderzoek? Een van de dingen die me toch wel opvalt is, waar we het eerder ook al een beetje over hadden, dat dus die rechters die verantwoordelijkheid voor een beslissing heel zwaar voelen. Die druk omdat ze het goed moeten doen. En ik heb het idee dat als het over zaakaantallen gaat en zo, dat af en toe wat onuitgesproken blijft, terwijl het op de achtergrond een hele sterke rol speelt. Je kan je voorstellen dat je, je hebt een uitspraaktermijn die afloopt, dus je moet die zaak afmaken. Maar je moet het niet alleen afmaken, je moet het ook nog goed doen. En alles wat je zou kunnen doen om het wat sneller af te krijgen, dus iets anders doen in de voorbereiding, iets meer overlaten aan je gerechtsjurist. Dat kan maar in beperkte mate, omdat je ook nog vindt dat je het goed moet doen. Dus hoe goed je vindt dat je het moet doen, bepaalt vervolgens wat je minder kan doen. Ja. En dat is dan niet heel veel. Moet ik wel meteen bijzeggen dat rechters die druk om het goed te doen dus heel zwaar kunnen voelen, maar dat tegelijkertijd ook is waar ze hun werkplezier uithalen. Ja. Maar ze vinden wel het heel fijn dat ze ontzettend maatschappelijk relevant bezig zijn, dat hun beslissing impact heeft. Ja, maar dat is ook zo. Het heeft een grote impact. Het is niet alleen dat ze dat voelen. Dus mijn vraag is, als rechters overwerkt raken, wat heeft dat voor impact op de maatschappij? Wat voelt de burger daarvan? Als ze allemaal thuiskomen te zitten, dan hebben we wel een probleem in de zin van dat er geen of duidelijk zaken meer afgedaan kunnen worden. Dus dan ga je merken dat dingen langer duren. Maar het punt is dat je heel veel dingen misschien niet zo direct merkt, omdat wat rechters zeggen, die kwaliteit van de rechtspraak, die, als die onder druk komt, wat is dat precies? Ja. En daar probeer ik antwoord op te geven. In welke stukjes, welke onderdelen wijzen rechters nou aan waar ze risico's zien? Want het probleem met rechtspreken is dat wij zelf ook vaak niet weten wat er nou daadwerkelijk gebeurd is, als ik het over strafzaken heb bijvoorbeeld. Ja. Nou, hopelijk komen er duidelijke conclusies uit je onderzoek. Dat biedt ook weer handvaten, neem ik aan. We zijn bijna aan onze tijd, maar nog even leuk om af te sluiten. Je had nog een poll op X. Dat vond ik heel leuk, over verschillende soorten rechtspraak en burgerjuries. Even kort, wat was de vraag die je aan de volger stelde? Ja, klopt. Ja, ik ben met een aantal collega's met een ander onderzoek bezig. En dat gaat over deelname van burgers aan strafrechtspraak. Er zijn heel veel landen waar burgers een rol hebben. En Nederland is eigenlijk vrij zeldzaam in de zin dat wij dat niet hebben. Dus het kan een jury zijn. zoals we uit de VS kennen, maar dat heeft België bijvoorbeeld ook. Of die rechters kunnen samen met burgers over strafzaken beslissen. Dus ik had een polletje gemaakt waarin ik drie van die vormen van lekenrechtspraak, zoals ze dat noemen, had genoemd. En dan nog de Nederlandse versie, dus alleen maar professionele rechters. En mochten mensen zeggen wat ze nou een goed idee vonden. En dat was toch wel overweldigend, durf ik wel te zeggen. Kwam daar steun uit voor het model dat we hebben. Professionele rechtspraak. Ja, zo'n 90% of zo. En dat zegt dan vooral dat mensen eigenlijk vooral fan zijn van het systeem dat ze kennen, hè? Ja, dat is wel een beetje de indruk die ik heb. Ik lees ook studies hierover uit andere landen. En dan zie ik in de VS inderdaad dat burgers veel steun hebben voor juryrechtspraak, wat ze daar dus hebben. En hier zie je dat mensen veel steun hebben voor professionele rechtspraak. Dus ik denk dat het inderdaad een beetje is. Wat je kent, dat vind je ook een goed systeem. Ja, dat blijkt maar weer. Hey, we zitten aan het eind van onze tijd. Dank je wel, Hanna, voor dit belangrijke gesprek. En, ja, en voor je tijd. En nog een hele fijne dag toegewenst. Ja, hetzelfde. Dank je wel. Dat was Hanna Hübner, promovenda rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. En natuurlijk deze week de wetenschap achter het X-account @NLWetenschap. En daarmee zijn we aan het eind van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was Margriet van der Heijden. Zij vertelde ons over vrouwen in de wetenschap, vroeger en nu. Dat gesprek kun je terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast. Die vind je onder de naam Nacht van. We voeren dat gesprek ook in het kader van onze nieuwste podcastserie Alles voor de Wetenschap. Verhalen over de vergeten vrouwen in de Nederlandse wetenschap. De hele vijfdelige serie is nu uit. Ga daarvoor naar Podcast Focus in je podcast-app of op de website van Radio 1. Volgende woensdagnacht zijn we er weer. Dan spreken we met Annie Das van de Radboud Universiteit over persuasieve communicatie. Oftewel, hoe communicatie het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg met Jan van Poppel. Jan, een hele goede morgen. Goedemorgen. Waarmee trappen jullie vandaag de dag af? De dag gaan wij aftrappen met eigenlijk een soort terugblik op afgelopen week. We hadden natuurlijk alle hoorzittingen van de beoogde ministers. 15 stuks waren het. Het was een soort Netflix, je kon het bingen als je wilde. En het was ook nog vermakelijk. Ook. Ik had de popcorn erbij, hè? Precies. Nou, daar gaan we in ieder geval op terugblikken. Maar we gaan ook vooruitkijken. Kijken wat deze hoorzittingen ons nou precies gaan vertellen over de toekomstige koers van het nieuwe kabinet. En dan specifiek op de ministers die we in Vroeg gaan bespreken. Maar welke ministers dat zijn, dat laat ik nog even voor wat het is. En dat, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren. Een kleine cliffhanger voor een belangrijk gesprek. Wil je meepraten of vragen stellen over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Zeker doen. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. Dank voor het luisteren en tot volgende week. NPO Radio